ราจะมาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันนะครับเป็นเรื่องราวที่โน้ตเนี่ยเจอกับตัวเองอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ชายหาดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานี่เองนะโน้ตให้ชื่อเรื่องนี้ว่าตำนานหาดสยองครับสวัสดีครับโน้ต สวัสดีครับพี่แจง สบายดีนะจ๊ะ สบายดีพี ่นะฮะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะฮะสัญญาณโน้ตดูแกว่งๆนิดนึง อ๋อครับหรือยังครับพี่ ยังไม่ค่อยชัดครับโน้ต เดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับ ฮัลโหลครับได้ยินยังพี ่ดีขึ้นนิดนึงครับโน้ตนะฮะโน้ตใส่สมอลทอล์กอยู่ปะ ไม่ได้ใส่พี่ อย่างนี้นี่นี่ชัดเลยถ้าอย่างนี้ชัดเลย ครับผม นะครับโน้ตนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องของตัวเองถูกปะ ตอนนี้ก็อยู่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะพี่ อยู่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิม ครับผม นะฮะอยู่กับใครคืนนี ้ก็อยู่คนเดียวครับมาต้องนอนมานอนเฝ้าไว้เขา เหรอฮะแล้วไปลอยกระทงที่ไหนมาบ้าง โอ้วันนี้ไม่ได้ไปเลยพี่วันนี้ไปวิ่งงานกลับมาช้ามาก เหรอ กลับมาช่วงก็หัวค่ำแล้วผมไม่อยากไปไหนละ ก็เหนื่อยทั้งวันแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับโอเคโอเควันนี้พี่ก็ไม่ได้ไปลอยไหนเหมือนกันนะก็เดินซื้อของอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็เข้าบ้านเอาส่งลูกเข้าบ้านเสร็จก็มานั่งเคลียร์งานที่ออฟฟิศนะแล้วก็เลยมาจัดรายการเลยไม่ได้ไปลอยเหมือนกันนะครับ ติดมากครับพี่ผมเพิ่งขยับไปไหน อ๋อวันนี้ใช่มันก็คือปีนึงหนึ่งแล้วเนาะนะครับ ครับใช ่ได้เลยมาโน้ตเรามาเข้าเรื่องเข้าราวดีกว่าชื่อหาดเราจะไม่พูดถึงกันนะแต่พี่ไม่อยากเดาว่าหาดไหนนะเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่โน้ตไปเจอมานะครับเรื่องราวเป็นไงครับสดๆร้อนๆสักเดือนนึงนี่เองฮะมันเจออะไรขึ้นมาโน้ต ครับเรื่องนี้ก็เกิดมาเมื่อมาเดือนที่แล้วนะฮะ ก่อนที่ ผมจะเล่าเรื่องกระดานชาปนกิจวันหนึ่งครับผมเพื่อครับไปเจอมาแต่ว่าผมยังไม่ได้สรุปอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เล่าถึงเรื่องนี ้ ก็คือวันอาทิตย์วันนั้นนะฮะเป็นวันที่13แล้ววันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยใช่ไหมครับ ครับ ผมก็เลยไม่ได้รีบกลับเพราะวันที่ผมไปสระแถวบาดาพุ ท ธใช่ไหมฮะแล้วก็ขากลับผมก็ยังไม่อยากกลับบ้านก ็ จะเลยไปนั่งชายหาดไปนั่งตากลมเล่นดีกว่าจะหาอะไรกินขึ้นมาผมก็ขับไปที่หาดหาดนี้นะครับผม ครับ ซึ่งหาดเนี้ยผมเคยมีประวัติกับกาดิหาดนี้มาแล้ว1ครั้งสมัยผมวัยรุ่นแล้วก็เคยเล่าเรื่องหาดเนี้ยให้กับพี่ขวัญฟังครับผมเล่าไปแล้วละผมได้มีโอกาสกลับไปที่นี่อีกครั้งนึง ครับ ผมก็กลับไปก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปพี่เก่งคือทุกอย่างมันก็คือมีไฟมากขึ้นฮะไฟบนชายหาดนะฮะ ครับ มันก็ไม่ได้มืดเหมือนสมัยก่อนก็นั่งชิวๆสบายก็คิดถึงเรื่องเมื่อก่อนที่ผมเคยเจอใช่ไหม ครับ แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วมันเราวันนี้เราคงไม่ได้เจออะไรหรอกก็ช่วงนั้นผมจำได้ว่าผมไปถึงที่หาดเนี่ยประมาณ3-4 ทุ่ม ครับ ผมก็นั่งเล่นอยู่บนชายหาดนั่นแหละครับนั่งเล่นอยู่กับคนขับรถอีกคนนึงที่ไปด้วยกันต้องสลับขับนะฮะเวลาไปกลับเผื่อคนนึงเหนื่อยใช่ไหมพี่เด้งก็คนนึงเขาก็นอนให้เขานอนพักอยู่ในรถผมก็ลงไปเดินเล่นบนชายหาดช่วงเวลานั้นผมไม่แน่ใจว่ามันดึกแค่ไหนเพราะว่าผมนั่งเล่นอยู่บนชายหาดก็เป็นเวลานานเหมือนกันนะฮะแต่ผมกะเวลาไม่ได้ว่าจะช่วง5 ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนตอนที่ผมกำลังเดินเอาไอเนี่ยเอาโทรศัพท์แล้วก็เปิดไฟฉายส่องตามหามันจะมีรูพวกรูปูเสฉวนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพี ่ ผมก็ส่องดูเล่นแล้วก็เดินเล่นบนชายหาดไปเลยเดินไป ครับ เดินไปสักพักเหมือนว่าแต่ขอบอกก่อนพี่เก่งคือวันนั้นน่ะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงได้เป็นข้างขึ้นสว่างมากแล้วก็คือเดินมันเห็นน่ะใช่ไหมฮะเดินก็เห็นก็ผมก็เดินไปเรื่อยสักพักมันเหมือนมันผมได้ยินเสียงวงโมโหรีมันแท่วมาตามลมพี่เก่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแถวนี้มันมีคณะลิเกหรือว่าอะไรมาตั้งโรงหรือเปล่า ตอนนั้นกี่โมงโน้ต ผมไม่แน่ใจว่า5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ดูนาฬิกาแต่เด็กกว่า3 ครึ่งแน่นอน เออ ก็ผมก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเสียงมันก็ค่อยชัดขึ้น ครับ ค่อยชัดขึ้นแล้วมันมีจังหวะที่ไฟบนหาดมันมีอยู่ช่วงนึงที่ว่ามันเป็นมุมมืดผมก็เห็นเหมือนกับเป็นหมู่เป็นคนจำนวนหนึ่งนะอยู่บนหาดว่าทำอะไรกันผมก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ใกล้มากเป็นกลุ่มผู้หญิงใส่ชุดไทยเหมือนกับฟ้อนรำบนชายหาดเหมือนการซ้อมเหมือนอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ยืนยิ้มเพราะว่าแต่สิ่งที่ผมแปลกใจอย่างก็คือเวลาทำไมถึงมาซ้อมตอนนี ้ แล้วก็เครื่องทรงที่เขาใส่มันคือมันเป็นชุดไทยที่ผมไม่เคยเห็นนะ เป็นชดามันเป็นชดาเหมือนเป็นชดาแบบโบราณนะพี่เจม ยังไงมันลองถ้าชดาเราจะนึกถึงก็คือเป็นยอดแหลมแหลม ใช่ถ้าพูดถึงลิเกมันจะเหมือนชุดทรงเครื่องอ่ะพี่เจมพอได้บอกไหมผมไม่ได้สังเกตเห็นหน้าเขานะเพราะว่ามันค่อนข้างมืดแล้วก็ไกลพอสมควรมาผมก็ยืนดูสักพักนึงก็คือเขาว่าผมไม่ได้นับนะว่ามีกี่คนแต่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยผมก็ดูไปแล้วก็ยิ้มไปผมก็สักพักนึงผมก็ไม่ดูละกำลังจะเดินกลับผมว่าจังหวะที่ผมเดินหันหลังกลับมาก็เดินมาได้ประมาณไม่กี่ก้าวนะผมก็อยู่ๆไม่รู้คิดขึ้นยังไงอยากจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายแล้วก็ว่าจะเอาลงเฟซก็เฮ้ยคนเนี้ยประมาณว่ากูมานี่นะแล้วมาเจอแบบสาวๆมาลำไทย คร ับสวยให้ดูอะไรประมาณนี ้ จังหวะที่ผมหันทันกลับไปทีเสียงดนตรีอ่ะมันค่อยๆหายไปแล้วผมหันกลับไปคือมูอาผู้หญิงที่เขาออกมาลำอ่ะหายไปหมดเลย จากบนชายหาดที่เราเห็นหน้านะ ใช่พี่แกงผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาซ้อมเสร็จกันแล้วหรือแล้วเขาเดินไปตรงไหนทำไมเร็วจังผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตรงนั้นเพราะทุกอย่างคือเหมือนคนหมดผมไม่คิดถึงเรื่องผีเลย ครับ ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเสียงแล้วนี่ผมก็กลับมาที่รถผมก็นั่งคุ้นคิดว่าเอ๊ะคือหายไปได้ยังไงคือทางมันก็กว้าง อ ย่างน้อยก็คือก็ต้องมีนั่งพักกันก่อนถ้าเกิดว่าซ้อมเสร็จใช่ไหม ใช่ ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเสียงเพลงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นวงโหรีแบบไหนเพราะผมไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินเสียงดนตรีไทยแบบนี ้ ผมก็มันเหมือนเสียงมันก้องอยู่ในหูตลอดเวลาจนผมกลับถึงกรุงเทพ ครับ พอผมขับกลับประมาณตีสองกว่ากับตีสามผมก็หลับมั่งแล้วก็ให้คนหนึ่งเขาขับต่อ ครับ กลับมาผมก็มาทำงานนี่แหละครับมาทำงานปกติจนวันจันทร์ก็ได้เล่าเรื่องกับพี่เก่งที่ผ่านมาแล้วก็คือเรื่องที่ผมรู้เนี่ยคือผมเพิ่งจะรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือผมกำลังยืนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวแม่บ้านที่เสียไปแล้วผมก็หยุดชุดคิดขึ้นได้ว่าเออไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เลยถามคนงานคนหนึ่งในบริษัทเพราะว่าบ้านเขาอ่ะคือบ้านเกิดเขาอยู่ที่ระยองผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังไปว่าเฮ้ยพี่วันนั้นผมไปหาดนี้นะก็เจอเหตุการณ์นี้มาพี่เขาเงียบเขาบอกเขาถามว่าวันที่เท่าไหร่เองไปดูสิก็วันที่13วันคล้ายวันสวรรคตนะฮะวันที่13เขาถามว่ามันเป็นวันข้างขึ้นข้างแร ม ผมก็ไปดูไอ้ทินมันเป็นขึ้น15ค่ำพอดีเป็นวันพระพอดีพี่เก่ง ครับ แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ที่ยังเจอเป็นตำนานเขาเล่นงานแล้ว คือฐานนี้เป็นตำนานเลยเหรอ ใช่ผมคือผมเองผมไม่รู้เลยเขาบอกว่าก่อนที่หาชื่อหาดปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้ชื่อนี ้ มันเป็นอีกชื่อนึงแล้วตำนานนี่เขาบอกว่ากลุ่มนางรำที่เห็นเนี่ยเขาจะออกมาให้เห็นเฉพาะวันพระที่เป็นวันที่15ค่ำเท่านั้นบอกโชคยังดีนะที่เขาไม่ตามเองกลับมาด้วย ครับ เองได้ไปทักได้ไปอะไรไหมบอกไม่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปทักหรอกครับเพราะคนมันเยอะแล้วผมตัวคนเดียวเนาะไม่รู้จักเขาแต่ผมสงสัยอย่างว่าทำไมพี่เสียงดนตรีไทยมันก้องอยู่ในหูตลอดเวลา ครับ แล้วทุกครั้งเลยตั้งแต่กลับมาเนี่ยเวลานอนมันก็เหมือนกับมีเสียงแว่วมาในหูตลอดเวลาแล้วคือที่แน่ๆพอช่วงบริษัทปิดช่วงเย็นผมต้องมาแต่ผมก็ต้องมาคอยเฝ้ากินข้าวเสร็จก็ต้องมาอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมฮะ ครับ คือออฟฟิศของผมอะเวลามันเงียบแล้วมันค่อนข้างก้องเวลาพูดเสียงอะเสียงดนตรีไทยมันก้องเหมือนก้องอยู่ในห้องอะพี่เจงจนผมรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะก็เลยว่าเอายังไงดีอะผมก็เลยก่อนนอนผมก็เลยท่องวิติพิโสพอท่องไปสักพักนึงเสียงก็เงียบลงวันที่สองวันที่สามก็เป็นอยู่ที่ประมาณ3-4วันจนรู้สึกมันเริ่มไม่ไหวผมก็เลยท่องวิติพิโสถอยหลังพอใช้วิติพิโสถอยหลังก็ทีนี้ก็ไม่มีเลยจนทุกวันนี้ไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลยแต่พอผมถามเรื่องที่ผมถามกับคนงานอีกคนนึงนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีตำนานเกี่ยวกับชื่อหาดแล้วก็นางรำแล้วก็ต้นตะเคียน3อย่างคือผมก็ไม่ได้ถามเลยเขามากเขาเล่ามาแบบนี ้ครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่แล้วเขาจะแล้วผมจะเป็นอะไรไหมบอกไม่หรอกเพราะว่าเองไม่ได้ไปล่วงเกินอะไรเขานี ่ ไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปฉีกอะไรกับนั้นใช่ไหมบอกไม่เพราะเขาออกมาปกของเขาอย่างนั้นปกติอยู่แล้วผม นะฮะ คือว่าเป็นครั้งที่สองที่ผมเจอที่หาดนี ้ที่หาดนี้คือครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามครั้งแรกนะฮะนะครับพี่เขาว่าหาดนี้ก็คือหาดที่มักจะมีข่าวเรื่องราวของอุบัติเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตค่อนข้างเยอะ นะฮะ ใช่ครับ พี่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของตำนานของวิญญาณนางรำที่หาดนี้เลยนะ ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผีหรือเป็นเทพหรือเป็นนางฟ้าเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้เจ้าตัวเองเขาก็ไม่รู้เขารู้แต่ว่าคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังมาว่าเจอแบบนี ้นะฮะ ว่าจะเป็นทุกเฉพาะทุก15ค่ำเท่านั้น เออนะครับแต่หาดนี้มันมีเรื่องเล่าผู้ฟังนะครับลองไปเสิร์ชหาดูแล้วกันนะครับจะเป็นคล้ายๆกับเรื่องเล่านี่ยายปลัมปลาคล้ายๆกับหลายๆที่เราขุนถ้ำขุนนางนอนเกาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเล่าลักษณะคล้ายๆที่เป็นตำนานมาหาดนี้ก็มีตำนานมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะครับแต่พี่ไม่เคยได้ยินว่าเคยมีการพูดถึงเรื่องราวของวิญญาณนางรำนะออมโดยส่วนตัวเนี่ย ก็เพิ่งจะรู้พี่เจ มส์เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยหาดเนี้ยนะครับสมัยก่อนตอนเย้ยๆเนี่ยพี่จะไปบ่อยมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นน้ำทะเลเนาะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ อ ัน ตรายนะ มันน้ำอันตรายมากนะครับก็จะไปบ่อยนะครับแล้วพี่ก็มักจะเจอเรื่องแปลกๆตามรีสอร์ทตามอะไรที่มันจะเลาะยาวมาได้เรื่อยๆเนาะมันจะวิ่งมาเลาะหาดมาผ่านทางนู้นทางนี้มามันจะมีบ้านพักที่เป็นบ้านบ้างมีเป็นรีสอร์ทบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่ารีสอร์ทหรือบ้านพักมันอยู่ติดหาดก็ดี ใช่ ตรงนั้นวิวจะสวยมากเลยช่วงเช้าจะสวยมากเลยตรงนั้น ใช่ จะขึ้นตรงนั้นก็ดีเลย อ๋อฮะนะครับก็มักจะเจออะไรแปลกๆตามสถานที่นั้นแต่กับสิ่งเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยเอาโดยเรียนตามตรงนะครับโน้ตครูฟัง ครับ พี่ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมถึงถามผมว่าเพราะผมรู้ผมจำได้ว่าพี่ขวัญเคยบอกครั้งนึงว่าเป็นบ้านเกิดเขา ไม่ใช่บ้านเกิดบ้านเกิดขวัญในเพชรบูรณ์แต่เขาเนี่ยมาเรียนที่ระยองนะฮะนะครับเขาอยู่ระยองเนี่ยนานกว่าอยู่ที่เพชรบูรณ ์ก็นะครับถามเขาเขาน่าจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเคยได้ยินหรือเปล่าผมว่าจะถามแกอยู่ครับผม นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าแฟนรายการเนี่ยฮันนี่บะเฮ้ยส่งมานี่คนระยองเลยใช่หาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ คือเราจะใช้คำว่านี่คืออยู่ระยองถูกไหมหาดเนี้ย ครับผมอยู่ระยอง อยู่ระยองเลยแต่หาดที่คุณฮันนี่บะเฮ้ยส่งมาเนี่ยนะครับไม่น่าใช่นะ ไ ม ่ เขาส่งมาเนี่ยไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่พอพูดถึงถ้าเป็นที่ระยองเนี่ยน่าจะนึกถึงเรานึกถึงอยู่แค่หาดเดียว หาดเดียวครับผม อ๋อเพราะที่คุณฮันนี่บะเฮ้ยส่งมาเนี่ยจะอยู่สัตหีบไม่อยู่ชลบุรีหรือระยองชลบุรีเน า ะ ชลบุรีครับสัตหีบชลบุรีคร ับอ๋อผมจะสับสนตลอดเลยนะเอ๊ะสัตหีบจะอยู่ระยองหรือว่าชลบุรีเพราะมันกึ่งกลางพอดีเนาะนะฮะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนี่คือเหตุการณ์ที่โน้ตบอกว่านี่คือครั้งที่2ในการเจอเรื่องราวแปลกๆที่หาดแห่งนี้แล้วครั้งแรกที่เจอกับครั้งที่สองมันห่างกันไหม ครั้งแรกนี่ไปกลางเต็นท์คือซ้อมหลังจากซ้อมกีฬาเสร็จไม่ใช่ครับแข่งกีฬาเสร็จแข่งตอนนั้นผมเป็นหน้าฮอกกี้น้ำแข็งไงสมัยวัยรุ่นที่เดอะมอลรามคำแหงกับเดอะมอลท่าพระ ครับ สมัยก่อนจะมีลานอยู่สองลานก ็ ไปแข่งกับสิงคโปร์ช่วงสามทุ่มกว่าพอแข่งเสร็จเลยเสร็จก็ผมเป็นวันหยุดนะก็คิดอยากจะมาเที่ยวกันก็เลยกลับแล้วต้องมาเป็นเงินมากลางเรื่องนี้เคยเล่าไปแล้วคือเลือดลาจะจำมันไม่ได้นะเรื่องหาดนี้ขึ้นชื ่ อพี่ขวัญก็ตั้งชื่อให้ชื่อนี้ เคยเล่ากับพี่ขวัญไว้แล้วนะตอนนั้นนะฮะก็แสดงว่าห่างกันนานพอสมควรกับ2เหตุการณ์ที่เจ ออู้นานครับเพราะตอนนั้นผมอายุน่าจะแล้ว17เอง สิบเจ็ดนะฮะ นานมาก โอ้ เพราะตอนนั้นที่ไปหาดยังปกคือหาดยังไม่ได้แบบพัฒนาขนาดนี้ยังไม่มีไฟไม่มีอะไรก็ยังมืดพอตกค่ำหาก็จะมืดลมก็จะแรงก็คือจะกลางเต็นท์กันตรงนั้นแต่ตอนนี้ไปก็ถนนก็ทำดีหมดแล้วฮะ ครับนะ ครับผม โอ้ ตอนนั้นเจอก็น่ากลัวเหมือนกันพี ่เจอยังไงเล่าให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมพี่ไม่ได้ฟังอ่ะ ก็ถึงขั้นเข้ามานอนในเต็นท์อ่ะในเต็นท์นอนกันอยู่ห้าคนมีคนเกินเข้ามาพี ่เฮ้ยจริงเหรอ จริงแล้วผมก็โดนเป็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมสีดำมานั่งคล่อมที่คอ เหรออยากฟังว่ะ ต้องย้อนไปฟังที่ต้องถามพี่ขวัญว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้น่าจะปีสองปีที่แล้วมั้งนะที ่ หรือไม่ก็ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่าไปช่วงต้นปีก็เปล่าไม่แน่ใจ ได้เดี๋ยว ตอนแรกผมคิดเป็นเพื่อนผมไงว่าเข้ามาแกล้งว่าผมนอนอยู่ในเต็นท ์ครับ แล้วมันคานมาชอบทำแบบไอ้นี่เวลาผมชอบคือประมาณมีสองคนในกลุ่มผมมาที่ชอบแกล้งคนหลับ ตอนแรกมันก็เหมือนกับมันเอาหน้ากับฝ่ามือยันเต็นเข้ามาเหมือนจะหลอกผมอ่ะ ครับ ผมก็กะจะเอาเท้ายกขึ้นมาจะถีบหน้าแล้วล่ะแต่เหมือนกับพอผมถีบไปปุ๊บมันถีบประกาศอ่ะเขาหลบไปอ่ะเขาหลบเขาถอยออกไปอ่ะผมก็เออดีสักพักถ้าเล่นในถ้าเล่นอีกเนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้จะเอาจริงๆนะถ้าครั้งนี้เหมือนกับเขามุดเข้ามาในเต็นท์ไงพี ่ มุดเข้ามาในเต็นท์แล้วผมเห็นแล้วเป็นเงาตัวกุ้งตัวกุ้งดำ พ อผมยกเท้าแล้วประมาณลุกตัวขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยเออคือเงาตัวกุ้งที่เห็นนะพี่คือเขาถอยออกไปเหมือนพี่กดเทปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอ่ะ ก็คือย้อนหลังออกไปนี่เลย ประมาณนั้นแหละแล้วหายไปเลย คร ับผมกลางดึกก็นั่นแหละฮะผมออกมาปวดฉี่ก็ออกมาฉี่พอกลับเข้ามาเต็นท์อีกทีก็เห็นผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ข้างๆกับเพื่อนผมแต่ว่าในเต็นท์เนี่ยมันมี5คนผมมีคนนึงเป็น6ผมไม่เข้าไปนอนในเต็นท์ผมนั่งอยู่ข้างนอกยันตี5เลยครับผมเขาฟังเรื่องเล่าจากผมก็ถามรปภตรงนั้นนะครับไม่แน่ใจเป็นรปภหรือเปล่ามันเป็นป้อมเหมือนกับมีคนเฝ้าอ่ะ ค นเฝ้าหาดผมก็เลยเรื่องนี้เขาฟังเขาบอกว่าน้องเจอยังดีปกติรีสอร์ทเนี่ยเย็นจะตายฝรั่งบางคนเจอแบบเขาเรียกว่าห้อยกับเพดานอ่ะหมุนกับพัดลมเพดานเลยก็หนีออกมาทั้งนั้นที่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเขาเจอแบบนี้ครับผมนี่ประมาณนึงแล้วกันพี่เก่ง ประมาณนึงเดี๋ยวพี่จะลองไปหาย้อนฟังดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้กับแฟนรายการเดอะช็อคที่ยังไม่เคยฟังได้รับฟังกัน มันไม่จบแค่นั้นนะพี่ไม่ใช่แค่หานะคือเขาเกาะรถตามกลับไปถึงบางนาเลยนะ ยาวผู้ทายาฟัง เราต้องย้อนไปฟังดูมันยาวพี ่ได้โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะนะครับได้เลยโน้ตเดี๋ยวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวพี่อาจจะใช้คำว่ายังไงดีอยากฟังเรื่องโน้ตอีกนะฮะจะฝากโน้ตไปหาเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะนะครับไปได้ยินได้ฟังใครเล่ามาก็เก็บมาฝากให้พวกพี่ได้ฟังกันอีกนะ ครับผมจะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ่านมามากกว่าพี่เก่งที่แบบเจอโป๊ะเช่ตกกับผมเลยมันก็แล้วแต่จังหวะ ครับนะฮะได้ ครับผม นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนะครับวันนี้ขอบคุณนะน้องโน้ตมากกับเรื่องราวประสบการณ์ที่ไปเจอมานะครับเดี๋ยวพี่จะลองหาข้อมูลดูด้วยพี่สนใจอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไม่แน่วันไหนนะครับได้ต้องใช้คำว่าไงได้ไปที่แถวนั้นเนี่ยจะลองไปนอนกลางเต็นท์ดูบ้างเผื่อจะเจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนกับที่โน้ตเจอบ้าง ลองดูพี่หลบผมว่าเจอแน่ๆ ผมไป2ครั้งเจอ2ครั้งเลย ครับได้ แล้วผมรบกวนพี่เก่งอย่างครับยังไงครับพี่เก่งก็ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ผมเล่าไปนะเกี่ยวก ับ นางรำตรงนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาเล่ามามันเป็นตำนานแบบไหนก็ผมฟังมาสั้นๆเอง ครับผมได้เดี๋ยวพี่จะลองหาดูถ้าใช่หาดเดียวกันกับที่พี่นึกถึงนะ ครับผม ได้เลยครับผม มีอยู่หาดเดียวพี่ที่อันตรายที่สุดอะที่มันมีหินโตโคลมีน้ำวนอะมีหาดเดียวพ ี่ได้เลยครับนะฮะได้ครับขอบคุณมากนะครับโน้ต ครับ ครับผมสวัสดีครับพี่เป้ครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของดงกระชอนนะครับสวัสดีครับพี่เป ้ครับสวัสดีครับ คิดถึงจังเลยนึกว่าลืมน้องคนนี้ซะแล้ว ไม่ว่างเลยครับไม่ค่อยได้ว่างเลย หรอไปทำอะไรมาพี่เป้ช่วงนี้เราไม่ได้คุยกันโห6-7 เดือนได้ไหม น่าจะกว่าถูก อ๋อแล้วผมจำได้ตอนผมคุยกับพี่เป้ครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นผมยังเรายังอยู่ที่ห้องจัดเก่าที่วิภาวดีอยู่เลย ครับ อ๋อฮะก็โอ้โหก็เท่ากับว่าก็เกือบร่วมปีเหมือนกันเนี่ย น่าจัดนะน่าจัด นะฮะสบายดีนะครับพี่เป้ ครับสบายดีครับผม แล้วแม่พี่เป้สบายดีไหมครับ สบายดีครับ นะฮะแล้วณตอนนี้อยู่ที่ไหนครับที่สมุยอยู่หรือว่าที่นครปฐม ผมอยู่สมุยครับตอนนี ้อยู่สมุยคนลอยกระทงเยอะไหมวันนี ้โอ้โหมหาศาล เหรอฮะแล้วเขาลอยยังไงลอยในทะเลอย่างนี้เหรอฮะพี่หรือว่าลอยเป็นโคมหรือว่าไง มันมีพลุครับมีพลุอย ู่อ๋อมีการจุดพลุคนก็ไปดูพลุกัน ไม่ครับเป็นพลุเขาเรียกว่าพลุเป็นเหมือนกับบึงใหญ่บึงธรรมชาติ อ๋อเป็นพลุอ๋อฮะฮะเป็นบึงใหญ่อยู่บนเกาะเลย ครับ คนก็ไปลอยกันเต็มเลยอ๋อฝรั่งแล้วก็เพียบไปสิถ้างั้นคืนนี ้ไม่ค่อยมีนะรู้สึกว่าเงียบมา2ปีแล้วผมไม่ค่อยได้เห็นอะไรฝรั่ง จริงเหรอ ครับช่วงนี ้โอ้ หลายอย่างหลายอย่าง เงียบนะฮะอ่ะสู้ๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ตั้งแพลนไว้เหมือนกันว่าปีหน้าเนี่ยนะครับว่าช่วงประมาณสักหลังเมษาว่าจะไปสมุยเหมือนกันจะพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวนะเดี๋ยวยังไงจะรบกวนพี่เป้เป็นไกด์ให้หน่อยนะ ผมมีปัญหาห้องฟรี ไอ้ยะได้พี่เป้นะครับมาเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับนะประสบการณ์ที่เพื่อนพี่เป้เล่าให้ฟัง ครับ นะฮะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาในจังหวัดนครปฐมมันเกิดอะไรขึ้นครับแค่ชื่อเนี่ยผมก็มีความสงสัยมีเครื่องหมาย question mark ขึ้นมาในหัวแล้วว่าดงกระช้อนมันคืออะไรยังไงพี่เป้เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ เรื่องนี้มันก็ประมาณสักสิบกว่าสิบยี่สิบแล้วแหละ โอ้ คือเมื่อเดือนสักประมาณสักสองเดือนที่แล้วไปงานเลี้ยงที่โรงเรียนเก่าสมัยมัธยมก็เจอเพื่อนก็นั่งคุยกัน ครับ ทีเนี้ยมันต้องมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ว่าไม่ได้รถมาคือมีคนไปรับกระถางกับไม่มีใครยอมไปส่งเพราะว่าจะเล่าให้ฟังคือไอ้ดงกระช้อนเนี่ยมันเป็นชื่อของสถานที่หนึ่ง ครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กระช้อนนี่มันคืออะไรผมเคยค้นหาแล้วว่ามันจะเป็นต้นไม้หรืออะไรคือปัญหาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาเรียกมาแต่โบราณกาลละคือสถานที่เนี้ยแต่เดิมมันเป็นป่าช้าเก่าซึ่งมันจะห่างจากถนนใหญ่เนี่ยไม่ไกลมาสักห้าร้อยเมต ร และข้างในเนี่ยมันก็จะมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งคนหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเนี้ยกันเป็นประจำซึ่งทางเข้าไปเนี่ยด้านขวาจะเป็นคลองด้านซ้ายมันเป็นป่าม ันเป็นป่าช้าเก่าไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยนั้นแต่ว่าอาณาเขตกว้างมากเป็นทั้งป่าช้าเก่าเป็นทั้งโบราณสถานด้วย ครับ เพราะว่าสมัยก่อนเขาเคยขุดเจอพบวัตถุโบราณอะไรกันอย่างเงี้ยและทีเนี้ยมันเมื่อสมัยสัก20ปีก่อนเนี่ยมันจะมีคนทำหมู่บ้านจัดสรร ครับ เขาไปทำข้างในข้างๆดงกระช้อนนี่แหละก็คือผ่านดงกระช้อนไปข้างในมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่แล้วเขาไปสร้างบ้านจัดสรรพอสร้างเสร็จก็มีปัญหามากมายคือได้ทำแค่บ้านตัวอย่างแค่หลังนึงอะไรเงี้ยแล้วก็โครงการก็ล้มโครงการหมู่บ้านล้างไป ครับ ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นแบบพูดกันในหมู่วัยรุ่นเนาะสมัยนั้นตอนนั้นที่ว่าไอ้พูดที่ว่ามันไปเจอกันเนี่ยมันก็ประมาณสัก8มันเนี่ยช่วงม.6อะไรมันเนี่ย ครับ ก็คือแบบเฮ้ยนัดกันเขานัดกันไปลองของไปลองเฮ้ยได้ข่าวว่าพี่ดุอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนผมอยู่4คนเขาไปกัน4คน ครับ เพื่อนคนเนี้ยชื่อต้นมีคนหนึ่งชื่อต้นชื่อพัม ชื ่อ2คน สัญญาไม่ดีพี ่ฮัลโหลครับ ครับ เพื่อนผมมีคนหนึ่งชื่อต้นมีคนหนึ่งชื่อพัม ครับ แต่อีก2คนเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยสนิทแต่ไอ้ต้นไก่พันเนี่ยผมสนิท เ ขาไปลองกัน ครับ ก็ได้เลิกงามยามดีนี่เขาก็นัดกันไปเจอกันที่บ้านต้นซึ่งบ้านต้นนี่ก็จะอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าห่างออกไปประมาณสัก3 กิโล4 กิโล ครับ เขาก็เอารถกระบะกันไปเอารถกระบะกันไปก็ไปประมาณสัก5 ทุ่มคืนเนี่ยไปกันแล้วก็ขับรถเข้าไปเลยเข้าไปในหมู่บ้านล้างเนี่ย ครับ เข้าไปเข้าไปเสร็จก็คือทางค่อนข้างจะลกก็คือทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็จุดติดกับถนนที่เขาสัญจรกันเนี่ยเข้าหมู่บ้านกันเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปแต่ว่าด้วยความที่มันล้างเนี่ยมันก็มีด้านเนี่ยขึ้นทางเข้ามีทางเดียวเขาขับรถผ่านเข้าไปข้างในผ่านจุ้งหมู่บ้านเข้าไปข้างในเขาขับไปข้างในเรื่อยเขาก็ไปดูที่บ้านตัวอย่างกันนะเขาก็จอดเขาก็ลงกันไป4 คนเปิดไฟฉายดู ครับ เขาก็เดินกันชั้นล่างมันเป็น2 ชั้นมันเหมือนบ้านสโมสรขนาดใหญ ่ แล้วก็ส่องกันข้างล่างเสร็จเขาส่องกันข้างบนก็มันไอ้พัมนี่แหละเรื่องเรื่อยพั ม บอกว่าโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยวะมีแต่บ้านล้างๆแต ่ ว่าเขาว่าผีดุนักผีดุนะ ครับ ไอ้เนี่ยมันก็พูดไปแต่ว่าไอ้ต้นเนี่ยตั้งแต่มันเกี่ยวเข้าไปเนี่ยคือต้นเพื่อนผมคนเนี้ยต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเซนส์นิดนึงคือมันก็จะได้ยินเสียงเพลงเบาๆลอยมาแต่ไม่รู้มาจากไหนนะคือมันได้ยินอยู่คนเดียวมันก็ถามเพื่อนนะเฮ้ยมีใครได้ยินบ้างปะไม่มีทุกคนก็บอกไม่มีนะเขาก็สำรวจข้างล่างข้างบนก็ถือไม่มีอะไร ครับ เขาก็เดินเข้าไปข้างในต่อมันก็จะมีบ้านตัวอย่างหลังนึง ครับ เขาก็เดินดูไปเขาก็คุยกันไปสนุกสนานในวัยรุ่นนะเขาก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรกันนะคนที่ไป ครับ ก็คุยกันไปก็เข้าไปในบ้านอีกหลังนึงไปเดินเข้าไปข้างในก็ไปเปิดประตูบ้างไปถีบประตูบ้างอะไรเงี้ย ก็ไม่มีอะไรไม่เจออะไร อืม เขาก็คุยกันเนี่ยพูดในกลุ่มกันคุยปั๊มแล้วก็สองคนนั่นก็บอกว่าผมเห็นผีไม่มีวันสงสัยเรื่องหลอกเด็กอื ม คนเขาเล่าพ่อเขาเล่าผู้ใหญ่เขาเล่าว่าตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรหรือว่าไม ่ มีอะไรทำแล้วกลับหาเหล้ากินดีกว่า เออ มาค ุ ยกันไอ้ต้นก็โอเคได้เขากลับกันนี่แหละไอ้ต้นนั้นเป็นคนขับใช่ไหม คร ับต้นก็ขับนั่งหน้าแล้วก็ไอ้ปั๊มนั่งด้านซ้ายมือแล้วก็อีกสองคนนั่งข้างหลังแคปข้างหลังกันนะก็ขับรถกันออกมา คร ับ ก็คุยไปทีเนี้ยพอขับรถจะถึงใกล้ปากทางออกของบ้านแล้วใช่ไหมไอ้ต้นเบรกรถพอต้องเบรกรถจึ๊กเบรกแรงแรงนะเบรกจึ๊กเบรกไอ้พวกข้างหลังนั่นถามไอ้ต้นมึงเบรกอะไร คร ับ มันก็ชะเง้อหน้าไปดูข้างหน้า อ๋อ มันมีโรงขวางทางอยู ่เฮ้ยเดี๋ยวพี่เป้ลงศพด้วยนะจริงนี่ขนลุกว่ะ โรงขวางทางอยู่ เออ แล้วลงไอ้เนี่ยต้นไล่ฟังนะต ้ นนั่งกินไล่ฟังต้นบอกว่าลงอ่ะไม่ปิดฝา จ ะเป็นลงศพเลยขวางทางไว้อยู่เลยต ั ้งขวางทางไว้เลยคือตอนนั้นน่ะมันก็มีความกลัวขึ้นกันเข้ามาทุกคนแล้วแหละแต่ว่าคือยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าคิดไว้โวยวายเนี่ย คือทั้ง4คนเห็นหมดเลยทั้งต้นทั้งพรำแล้วก็เพื่อนอีก2คนนั้นเห็นหมด คือด้วยความมืดนะพี่นะรถออกมาใกล้จะถึงปากทางแล้วแหละใกล้ถึงปากทางแล้วแหละมีโรงตั้งขวางอยู่ไฟส่องเห็นเลยเป็นโรง โอ้ย ไอ้พวกข้างหลังก็บอกเฮ้ยอะไรวะน่ะ ครับ เอาไงวะถอยก็ถอยไม่ได้พวกข้างในมันตัน ครับ ไม่รู้จะทำไงรถจอดรถพ่อมาทีเนี้ยไอ้ต้นน่ะตัดสินใจเลย เหยียบ สนใจชนเลย เหยียบคันเร่งชนเลย เหยียบเร่งชนพอต้นเหยียบคันเร่งชนนะพอไปถึงก็ชนจริงๆอ่ะ ครับ รถกระเด้งตึ๊บ คือชนวัตถุจริงๆไม่ได้ตาฝาดไม่ได้ตาลายแน่ๆ ชนวัตถุจริงชนพอชนตึ๊บๆเสร็จมันก็เร่งเครื่องไปข้างหน้านะ ครับ ด้วยความที่ว่าพอขับไปถึงปุ๊บมันจะเป็นแยกใช่ไหมพี ่ แยกซ้ายมันเข้าหมู่บ้านใช่ไหม ครับ แยกขวาแยกขวาเนี่ยมันก็ต้องผ่านตรงกระชอนเพื่อออกไปถนนใหญ่ซ ึ ่งบ้านของพวกมันอ่ะมันต้องเลี้ยวขวาออกถนนใหญ ่ พอเลี้ยวขวาปุ๊บพอเลี้ยวนะพี่นึกออกไหมรถเนี่ยเวลาจังหวะเลี้ยวมันต้องก่อนที่จะเลี้ยวมันต้องชะลอหน่อยใช่ไหมม ัน ต ้ องแตะเบรกด้วยสายคนขับรถอ่ะมันต้องแตะเบรกพอแตะเบรกเนี่ยไอ้ผู้ขับหลังสองคนมันหันไปดูด้วยความแบบสัญชาตญาณมันหันไปดูพอแตะเบรกแล้วข้างหลังไฟมันสว่างใช่ไหม ใช ่พอไฟมันสว่างเสร็จรู้ไหมมันเห็นอะไร เห็นอะไรพี่เป ้มันเห็นเป็นเศษผ้าเกี่ยวกับท้ายกระบะนะยาวออกไปแล้วก็มันมีศพคนอ่ะห่อผ้าอยู่อะแล้วมือที่ออกมาจับผ้านั่นน่ะจับผ้านั่นแหละคือเห็นเลยนะว่าศพมันนอนอยู่บนถนน บนถนนคือเหมือนศพจับผ้าอยู่แล้วก็โดนรถกระบะลาก ใช่เหมือนกับว่ากำลังแบบห่วงสงสารข้างหลังอ่ะ เออ ไอ้คนขับไม่เห็นไอ้คนนั่งหน้าเห็นแต่สองคนหันไม่เห็น ครับ ไอ้สองคนก็บอกเฮ้ยผีหลอกเขารีบตบใหญ่นะไอ้ต้นเขาเลี้ยวเฮ้ยผีอะไรวะพอตบบอกไอ้ต้นนะเฮ้ยผีอะไรวะมันก็หันไปดูเลยหันไปดูเสร็จมันก็เห็นทีนี้ไอ้ต้นก็เห็น ครับ พอเห็นเท่านั้นแหละเหยียบเลี้ยวขวาแล้วเหยียบก็คือเหยียบเลยเพราะเหยียบเสร็จมันมีน้ำหนักถ่วงพี ่คือรู้สึกได้ ว่ามีน้ำหนักถ่วงก็คือขับเหยียบมีได้ยินเสียงด้วยนะเสียงลากครูครูครูเหยียบไปจนถนนใหญ่อ่ะ ครับ เหยียบถนนใหญ่เสร็จแล้วก็หักออกถนนใหญ่ก็ขับแบบจะขับกลับบ้านอ่ะคือทุกคนไม่หันกลับไปมองแล้วมันก็ยังคืดอยู ่ ด้วยความที่แบบตกใจอ่ะพี่มันขับรถลงข้างทาง ครับ ก็ขับรถลงข้างทางเสร็จทีนี้ก็มีรถ10ล้อผ่านมาไง ครับ เขาก็เลยแบบแวะช่วยแต่ก็มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรหนักมากอ่ะก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลแล้วแม่พาไปส่งโรงพยาบาลกัน ครับ นี่เขาตามพ่อแม่กันมาเลยพ่อแม่มาเขาก็ด่าคนพวกนี้ใหญ่เลย ครับ เอารถไปลงข้างทางไอ้พวกนี้ก็แบบสติแตกอ่ะ ็อยู่กันก็คุยกันก็เล่าให้พ่อฟังนู่นฟังนี่ฟัง อืม อ่ามันก็นอนโรงพยาบาลกันไม่กี่วันนะเพราะมันไม่เจ็บอะไรมากก็แตกบ้างอะไรบ้างเนี้ย ครับ เจ็บกันไม่หนักนอนโรงพยาบาลไม่กี่วันออกมาเขาก็แบบพาไปทำหนังคาถาเลยแล้วก็พาไปแบบทุบขอเข้ามาในนั้น อืมอ่ ะนี่คือสิ่งที่เขาเจอกันในนั้น โอ้โหนั่นคือเหตุการณ์ณคืนวันนั้นที่เจอกันนะฮะโอ้โหพี่เป้ครับเดี๋ยวนะฮะมันผมว่ามันไม่ได้แค่นิดแค่หน่อยนะพี่เป้นะนะครับคือเรารู้ละอะว่าพื้นที่ของหมู่บ้านนะตรงนี้เนี่ยมันอยู่เวิ้งเดียวกับบริเวณของป่าช้าเก่าถูกปะ คร ับ อ๋อก็ตอนที่หมู่บ้านตัดสินใจมาสร้างเนี่ยนะตอนนั้นนะครับชาวบ้านได้มีการบอกว่าเฮ้ยอย่าไปสร้างเลยอะไรเงี้ยมีคนทักมีคนบอกเจ้าของโครงการบ้างไหม คิดว่าก็น่าจะมีทักกันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะมันนานแล้วแต่ก็ตรงเนี้ยมันก็คือเป็นพื้นที่ของตำนานของผีถัดก็เลื่อนอยู่ตรงนี ้ผีถัด ใช่ผีถัดในแถวนั้นจะดังมาก เป็นยังไงพี่เป ้ผีถัดก็คือถัดมันเป็นภาษาของคนแถวนั้น เ นอะก็คือแต่บ่อยมากก็คือเวลาคนขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถผ่านเนี่ย มัน จะได้ยินเสียงดังกุกเหมือนกับมีอะไรหลังมาพอหันไปดูจะเห็นเป็นคนมีแค่ครึ่งตัวใช้มือถักตามรถ จริงเหรอ เ จอ ปฏิเสธกันบ่อยจริงลองถามคนทุกคนสมดุลว่าผีถัดจะดังขนาด เฮ้ยโอ้โหพอเซิร์ชอันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นมาเลยเว้ยพี่เป ้นั่นแหละจุดกำเนิดตำนานตรงนั้นแหละจุดตรงนั้น โอ ้ตรงนั้น นะฮะก็คือมันก็โอ้โหอยู่ใกล้แถววัดดังเลยสิถ้าอย่างนั้นหมู่บ้านเนี้ย ใช ่แล้ว ผมจะบอกอะไรอย่างนะตอนนี้เขากำลังจะพัฒนานะตอนนี้ถนนเนี่ยเขาที่ทำเป็นสี่เลนแล้วตอนน ี้ มันมีข่าวว่าจะมีสนามบินไปลงใกล้ๆนั้นแล้วที่ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตรงหมู่บ้านนั้นเนี่ยในตอนนี้เขาประกาศตัดล็อกขาย ก็คือมารีโนเวทใหม่ทำเป็น ไม่ครับตัดล็อกที่ดินเปล่าขาย ก็ใช่ไงคือใครจะมาสร้างบ้านทำอะไรก็มาปลูกตรงนี้ได้หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างใช่ป่ะ คร ับ แล้วมันจะอยู่กันยังไงดุที่ตายไ ห ม พี่เป้ เ ข าแค่ดงกระช้อน โอ้แล้วตัวดงกระช้อนทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมตัวที่เป็นดงอ่ะ ยังอยู่ หมดเลยเหรอ ยังอยู่หมดเลย หรอฮะ คือกลางคืนน่ะถ้ากลางคืนดึกๆอ่ะแถวนั้นน่ะจะไม่มีใครแบบผ่านเลยนะก็จะยอมอ้อมกัน 3-4 กิโลจะยอมอ้อมไปเข้าไปทางนึงจะไม่ผ่านตรงนั้นน่ะไม่ผ่านไม่มีใครกล้าผ่านเพราะว่าเขาเจอเยอะเจอหลายรูปแบบมันเป็นป่าช้าเก่าแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้ล้างด้วย ก็คือยังไม่ได้ล้างป่าช้าก็ยังมีการฝังศพยังมีอะไรกันอยู ่ก็คือฝังกันมานานแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการฝังอะไรมาก็30-40ปีแล้วนะแต่ว่ามันเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าโบราณเลยแหละตั้งแต่สมัยนู้นเลย เดี๋ยวนะฮะ เร ีย กว่าตรงกระช้อน นะครับพี่เป้ผมถามอะไรนิดนึงได้ปะ ได้ เมื่อกี้พี่เป้เปิดประตูไปข้างนอกปะ ใช่ใช ่โอ ้ของเปิดประตู โอ้ใจหายวาบเลยนะคือหมู่บ้านไม่ได้สนใจแหละก็คือฉันจะทำแหละแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนครปฐมก็โอ้ถ้าไปสร้างตรงนั้นเนี่ยมันก็ดูไกลเมืองเหมือนกันนะ ถ้าพูดกันจริงๆนะเอากันจริงๆเลยว่าสถานที่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้วัดจังแล้วก็ ใช่ใช ่กันดารไม่กันดารนะ ไม่กันดารแต่ถ้าย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะนครปฐมอ่ะ แต่ว่าแถวนั้นก็มีหมู่บ้านอื่นนะห่างไปสัก3-4กิโลมีหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสองหมู่บ้านนะมีนะ นะฮะแล้วคือตอนที่หมู่บ้านล้างลงนะฮะที่พี่เป้บอกว่าเด็กวัยรุ่นมักไปลองของกันเขาไปลองของกันไปสำรวจบ้านล้างกันหลังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาพบเจออะไรครับเขาเจอเหมือนกับที่กลุ่มเพื่อนของพี่เป้เนี่ยเจอบ้างปะ เท่าที่เคยได้ยินมาจะเจอต่างกันบางทีก็เจอแบบเป็นคนตัวใหญ่ๆนอนดำๆแบบใหญ่ตะมึงตึงเลย ครับ ยืนขวางทางอยู่อะไรเงี้ยลูกหนีออกมาแล้วก็บางทีก็มีเสียงดนตรีใครบรรเลงแบบดังอะไรเงี้ย ครับ มันจะไปลองกันช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงที่แบบ ก็คืนก็คืนกันไปอะเนาะ แต่มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับบางที่ที่ว่าเฮ้ยคนไปลองตลอดแต่ที่นั่นเขาไปลองกันไม่กี่ทีแล้วเขาไม่มีใครกล้าไปขยัน นะฮะ เพราะว่า ขยันเลย มันมีเจดีย์เก่าด้วยอะไรด้วยอย่างนั้น อ ่ะมันรวมทุกอย่างเลยท ุ กอย่างรวมตรงนั้นแต่คนนอกไม่รู้ไง ครับ นะ พี่ชัดเนี่ยตำนานอยู่นั่นแหละเขาเจอกันแถวๆนั้นแหละ ครับผมนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงครับนะกลุ่มเพื่อนพี่เป้อย่างพี่ต้นพี่พรมแล้วก็อีก2คนนั่นเองก็ดีนะฮะการเจอโรงมาขวางอยู่ข้างหน้าแบบนั้นน่ะโอ้โหไม่เสียสติไปเลยเหรอ ก็มันบอกว่าตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันจะถอยก็ถอยไม่ได้อ่ะกลับไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงก็ในนั้นตอนนั้นมันบอกว่าสองคลิกมันเหยียบไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเหยียบไปเลย ครับ ก็คิดว่าอาจจะเป็นภาพลวงตาหรือว่าอาจจะแบบใครมาแกล้งอะไรประมาณนั้นแ หละ แต่พอเหยียบเสร็จแล้วมันรถมันเด้งกรุบกรุบนั่นแหละไอ้นั่นน่ะไม่เท่าไหร่แต่พอจังหวะเบรกจะเลี้ยวว่าไอ้พวกสองคนนั้นหันไปดูว่าโอ้โหมันเห็นเป็นมือนะมือเป็นเศษผ้าแบบมันเกี่ยวรถแต่มันลากยาวไปอ ่ ะเห็นเป็นมือแล้วก็เห็นแบบเป็นเรียกว่าบัตตาสังห่ออยู่แต่มีมือเห็นแค่มือนะ ม ือจับผ้านั้นไว้อ่ะโอ้แค่นั้นก ็โอ้แค่นี้ก็ไม่ไหวนะครับเอาพูดตรงๆนะนะฮะโอ้โหยังถือว่ายังดีนะที่สามารถรวบรวมสติตัวเองกลับมาได้แล้วก็ขับถึงแม้ว่าจะไปประสบอุบัติเหตุก็เถอะนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงสักเท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นมาคือทั้ง4คนก็คงจะเข็ดกับการไปบ้านร้างอีกเลยนะฮะโอ้โห มันเป็นป่าช้าเขาเจอกันเยอะก็ในวันงานที่ไปอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นมีคนไปรับออกมาแต่ขากลับไม่มีคนไปส่งเสี่ยงไปไม่เอาถ้าไม่ไปแกงตรงกระช้อนไม่ผ่านถ้าไม่เอาตรงกระช้อนไม่ไปผมต้องพาไปส่งแต่ว่าผมอ้อมต้องอ้อมมาสัก 4-5 กิโลเสร็จแล้วก็ต้องอ้อมกลับอีก 4-5 กิโล ขนาดตัวพี่เป้ว่าแข็งๆยังไม่เอาเลยนะ เพราะว่าตรงนี้นี่เขาขึ้นชื่อมานานแล้ว เออเข้าใจอารมณ์นะครับนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกับตัวเองพี่เป้เก็บมาเล่าก็ยังคงสนุกสนานอยู่โอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากขอบพระคุณพี่เป้มากนะฮะยังคงรักแล้วก็คิดถึงพี่เป้อยู่เสมอนะครับวันไหนว่างนะฮะนึกถึงน้องๆสนุกขึ้นมาเอ๊ะไปได้ยินได้ฟังเรื่องจากเพื่อนมาหรือว่าเอ๊ะนึกถึงได้เรื่องนึงที่เคยเจอมาอย่าลืมพวกเราเดี๋ยวช็อกนะครับ ผมว่าไอ้คนฟังก็น่าจะมีคนรู้แล้วแหละว่าที่ไหนบางคนถ้าอยู่แถวนั้นนะ รู้ผมว่ามีคนฟังรู้นะฮะนะ ครับ มีคนส่งมาแซวอยากฮันนี่บะเฮ้ยบอกว่าพี่เป้นี่อยู่ในแก๊งพี่ป๋องหรือเปล่าพี่เป้ไม่ได้อยู่แก๊งพี่ป๋องผมจะบอกฮันนี่บะเฮ้ยนะพี่เป้เนี่ยอยู่แก๊งผมถูกต้องนะฮะเราจะได้พี่เป้ขอบพระคุณมากนะครับไว้คราวหน้าเราคุยกันอีกนะ คร ับ ได้ครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้สวัสดีครับผมแฟนรายการ The Shock ทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมเก่ง The Shock นะครับกับช่วงเรื่องเล่าหลากหลายอาชีพนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณแม่เหมียวนะครับที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่สมัยยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่นะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณแม่เรื่องของประสบการณ์ที่เขาเจอกันมาดีกว่านะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับ สวัสดีค่ะ คุณแม่เหมียวถามนิดนึงนะครับเรื่องของความเชื่อเรื่องของโลกของหลังความตายเนี่ยคุณแม่มีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนครับ อ๋อเชื่อเลยค่ะเชื่อเลย100%เลยค่ะ แสดงว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่สัมผัสกับเรื่องพวกนี้ได้บ่อยมากเลย ค่ะได้บ่อยมาก แล้วพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่คุณแม่เกริ่นให้ผมฟังก่อนอันนี้สักครู่นี่ ฮะ ที่ว่าไปเจอมาตอนสมัยที่ทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับคุณแม ่ตอนนั้นที่คุณแม่ทำงานอยู่นะคะทีนี้แม่ก็มีลูกน้องนะคะลูกน้องนะคะที่เข้ามาฝึกงานอยู่ซึ่งเขาเป็นเด็กจบใหม ่ นะคะเด็กจบใหม่แล้วทีนี้ ปรากฏว่าเขาเพิ่งมาทำงานถ้าพูดถึงทำงานใหม่ๆก็ได้ประมาณน่าจะประมาณสักปีหนึ่งนะคะสักปีหนึ่งแล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเข้าไปออกเวรแล้วแล้วเขาก็ออกไปมันออกไปเที่ยวนะคะออกไปเที่ยวก็ซ้อนจักรยาน ครับ ซ้อนจักรยานเพื่อนเข้าไปนะคะเพื่อนผู้ชายเนาะค่ะก็ไปแล้วทีนี้ก็ไปเกิดอุบัติเหตุ ค่ะก็ถึงกับเสียชีวิตนะคะ ค ในตัวเขานะคะแล้วปรากฏ เสียชีวิตเดี๋ยวเสียชีวิตทั้งคู่เลยป่ะ แม่อ๋อเสียชีวิตคนเดียวค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าในขณะที่คิดว่าคือที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาทำงานผูกพันเหมือนว่าเรียนจบใหม่เนาะก็ยังทำงานเนี่ยปรากฏว่าก็ทุกคนก็รู้สึกว่าบ้านเขาเอาศพไปไว้ที่อำเภอตามอำเภอบ้านเขาอะนะคะซึ่งก็เป็นระยะมันก็จะห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ100กว่าโลร้อยกว่าโลในที่นี้ก็พวกเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานก็จะไปงานศพกันกลางคืนไปกันแล้วปรากฏว่าขากลับมาเนี่ยอันนี้คือมันจะมีการเขาเรียกหลอนหลายตอนนะคะหลายตอน แสดงว่าคือคน หลายครั้ง เจ้าที่ที่เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็คือต้องเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าหลอนกันหลายตอนคือเจอกันเป็นกลุ่มๆเจอกันหลายคนเลยใช ่ใช่ทีนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยคือจะเจออย่างพวกเพื่อนๆที่ขากลับมาเนี่ยนะคะคือเอารถไปกันกลับมาเขาบอกว่ารู้สึกว่ารถเนี่ยหนักมากหนักมากเลยนะอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นคนที่พูดนี่ก็จะเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้านะคะหัวหน้าแผนกเดี๋ยวจำได้ว่า หัวหน้าแผนกที่น้องเขาทำงาน ใช่หัวหน้าแผนกที่น้องเขาทำอยู่เขาบอกว่ามีความรู้สึกว่ารถเนี่ยหนักมากเลยนะคะที่ขับมาเนี่ยเหมือนมันหนักเหมือนขับ ย างมัน ยางมันแบน ใช่เหมือนยางหนักประมาณนั้นนะคะค่ะก็โอเคก็แล้วไปนะคะมาคุยกันแล้วทีนี้รู้แล้วทีนี้มีอีกตอนนึงคนที่เจอนี่คือเป็นคนไข้นะคะคนตึกที่เราเปิดไล่นอนอยู่นะคะจะมีทั้งหมดอยู่4ชั้นที่อยู่ดูแลแล้วทีนี้จะมีชั้น2เนี่ยนะคะจะเป็นห้องบานซึ่งเป็นศูนย์กลางชั้น3เป็นห้องผ่าตัดแล้วก็ชั้น4นี่ก็เป็นห้องพักฟื้นเนี่ยนะคะนี่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งตอนดึกแล้วน่าจะประมาณสักเวรดึกเนาะหลังเที่ยงคืนประมาณสักตีหนึ่งมีคนคันชั้นสี่นะคะชั้นสี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาปวดหัวคือเขาคือญาติค่ะญาติเขาคนไข้เขาเฝ้าคนไข้ปวดหัวมาจะมาชั้นสองที่ห้องเวรพยาบาล ห้องวอร์ด ใช่ใช่ทีนี้ปรากฏว่าเขาเปิดประตูห้องมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นหลังพยาบาลเดินไปเสร็จแล้วเขาก็คือตรงชั้นสามชั้นสี่เนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์ทุกชั้นนะคะแล้วก็จะมีห้องพักฮะแต่ชั้นที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นห้องพักห้องพักนี่ปรากฏว่าพอเนี่ยเขาเห็นหลังเดินเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ก็คือเขาก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงออกมาเขาก็นั่งร อ นั่งรอนานนะคะเขาบอกงั้นคงหลับคงหมายว่าเข้าไปพักเวรเขาก็ลงมาชั้นสามไอ้ชั้นสองแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอดีคนไข้หัวแล้วก็เดินตะกี้เดินออกเจอหลังเห็นหลังพยาบาลไวๆอยู่คนนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าไปหลังเคาน์เตอร์ห้องพักเลยแล้วก็นั่งรอพอนั่งรอนานคิดว่าคงไม่ออกมาแล้วก็เลยลงมาที่ชั้นสองทีนี้พวกที่อยู่เวรเนาะก็ตกใจไงมองหน้ากันก็เลยว่าไม่มีนี่อะไรเนี่ยเพราะเรารู้กันไงครับว่าจะไม่ ม ี ฐาน นั้นใช่แล้วก็ถามลักษณะก็บอกลักษณะของคนที่น้องที่เขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะทุกคนก็อุ้ยผีอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ่ะเอายาก็เดินไปขึ้นไปส่งกันทั้งสองคนสามคนแล้วยังไงก็ไม่รู้นะคะก็คือเรื่องเล่าตรงเนี้ยก็คือมันก็คงต่อเนาะเพราะว่าในขณะที่คนไข้ที่น้องที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคนไข้บางคนก็รู้จักสนิทมั่งอะไรเนี่ยนะคะก็คงจะคุยกันต่อ คร ับอีกวันหนึ่งนะคะคนไข้ห้องนี้ก็คือขอออกโรงพยาบาล ห้องที่โดนเมื่อคืน ใช่คือเขารู้เลยไงแล้วก็เอ๊ะทำไมสงสัยไหมทำไมเขาขอออกเขาบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาคือเขารู้แล้วไง รู้แล้วว่าเป็น การที่เกิดขึ้นใช่ใช่แล้วนี้ก็โอเคนะคะนี่หนึ่งตอนและอีกตอนหนึ่งนะคะที่คุณแม่เจอเนี่ยคือหลังจากที่แม่อยู่เวรในวอร์ดตอนมาต่อเวรช่วงหัวค่ำแม่จะมาอยู่ห้องการเงินแล้วก็น้องคนนี้ก็จะต้องมาฝึกงานกับแม่เรื่องคิดเงินที่ห้องการเงินนี่อยู่นะคะอย่างเครื่องคิดเลขเนี่ยมันรันคนเดียวมันทำคนเดียวไปเลย จริงเหรอ จริงแล้วเป็นเวลาที่เหมือนเนี้ยอย่างสมมติว่าสัก หกโมงค่อยต้องมาทำงานกับแม่ละหกโมงถึงสองทุ่มอะไรเงี้ย ครับ ค่ะสักพักเนี้ยแม่นั่งเนี้ยทำงานไปไอ้เครื่องคิดเลขเนี้ยมันคิดไปเลยแซกไปเลยพออย่างนึกเอ๊ะใช่หรือเปล่าแล้วไปนะฮะก็คิดว่าเนี้ยแล้วอีกตอนหนึ่งนะคะปรากฏว่าวันที่เข้าเผาศพอะค่ะค่ะเผาศพเนี้ยก็จะมีคือน้องคนเนี้ยเขาอยู่ต่างอำเภอเขาจะต้องนั่งรถประจำอะค่ะ ก็คือนั่งรถต าม ตล อดใช่รถคิวรถประจำเนี่ยค่ะ คร ับ นี่วันหน้าที่ไปเสียศพอ่ะก็ทางโรงพยาบาลก็คือนั่งรถคันเนี้ยเหมารถคันเนี้ยที่ไปที่งานศพแล้วก็กลับมาตอนนั้นก็ไม่หลังจากกลับนั้นก็ไม่ค่ำนะคะก็ประมาณสัก 3:00-4:00 ครับ กลับมาส่งพวกที่ไปงานบาร์นะคะมาส่งเสร็จปุ๊บอันนี้คือคนขับรถนะคะเขาเล่าให้ฟังปรากฏว่าเขาส่งเสร็จนะคะเขาก็ประมาณสักเออ300 เมตร จากโรงพยาบาล ใช่มีผู้โดยสารโบกมือโบกจะขึ้นรถเสร็จแล้วก็เขาก็บอกไปที่ไหนเขาบอกเนาะไปตลาดแห่งนี้เขาก็ขึ้นนั่งข้างหลังก็ไปพอไปถึงหน้าที่ตลาดแล้วเนาะลงอะนะคะ ค เขาถามสารคนที่นั่งข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยลงที่ไหนทันลงเมื่อไหร ่อ ้ าว แล้วนี ้เดี๋ยวผมถามนิดนึงเนี่ยคือว่าผู้โดยสารที่เขาโบกรถ ใช่ เขาเห็นว่าม ีคน ผู้โดยสารคน นั่ง อยู่ด้านหน้าผ ู ้คนขับ ใช่ค่ะแล้วเขาก็ว่าคือตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาจะนั่งหน้าก็คือเขาเห็นไงก็เลยไปนั่งข้างหลังแล้วคนขับเขาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเขาไม่มานั่งหน้าอะไรเงี้ยปกติแบบว่ารถที่โบกรถสี่ล้อแดงที่ว่าเนี่ยเนาะเขาจะส่วนมากก็จะชอบนั่งหน้าไง คร ับ แล้วนี่ก็บอกว่าเขาก็ถามไงถามคนขับว่าอ้าวแบบเนี่ยตะกี้เนี่ยคือน้องเนี่ยลักษณะแล้วก็นุ่งชุดขาวเลยนะ บอกลักษณะ ใช่เป็นนุ่งชุดขาวใช่ นุ่งชุดขาวเป็นพยาบาล ใช่นุ่งชุดฟอร์มนี่คนขับรู้แล้วว่าต้องใช่แน่ๆไงใช่ไหมคะใช่คนขับนี่นะคะไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะคือเข้าวัดเลยค่ะคือหมายว่าไม่กล้าเข้ากลับไปเพราะว่าถ้ากลับไปจากตัวเมืองที่ว่าเข้าไปที่อำเภอที่ว่าเนี่ยที่อยู่เนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงคือมืดค่ำเขาไม่ไปเลย ใช้เวลานาน ใช่ค่ะแล้วก็เป็นป่าเป็นเขาอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็มาบอกให้ฟังทีหลังมาบอกให้พวกที่โรงพยาบาลฟังนะคะ คร ับ ค่ะแล้วทีนี้ก็คืออันนี้เป็นแล้วอีกตอนนึงคือพวกเราเนี่ยจะชอบแบบลองของเนาะก็จะมีเพื่อน ลองของยังไง คือก็เลยรู้แล้วว่าโอ้แบบมันหลายตอนไงลองของในที่ก็มีเพื่อนที่อยู่เวรด้วยกันเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าลองนี้ไหมเราเล่นผีถ้วยแก้ว เดี๋ยวคุณแม่เล่นอย่างนั้นเลยจริงๆเลยเหรอ ใช่ ไอ้ที่ว่าเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยเล่นที่ไหนเล่นที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลเลยเอาเข้ามาเลยถามเข้าเลยใช่ เรียกน้องมาเลย ใช่แล้วไปเล่นที่ไหนรู้ไหมไปเล่นที่ในห้อง ICU โอ้โหใจถึงมาก ใช่ก็อยากรู้ไงทีนี้ก็ถามเล่าเรื่องราวนะถามแล้วก็เนี้ยก็คือก็ถามเนาะว่าก็เพื่อพวกเดียวกันเนี้ยก็บอกว่าเอานี้ไหมเราแล้วทีนี้ห้อง ICU เนี่ยพอดีช่วงนั้นพอดีมีคนไข้ที่ว่าไม่หนักมากไงเราก็จะย้ายคือไม่หนักมากก็จะว่างห้องก็จะว่างเตียงก็จะว่างเราก็เลยไปเล่นเลยแล้วนี้แล้วก็ถามเขานะว่าเขาใช่เขาไหมเขาบอกใช่แม้กระทั่งที่บอกว่าเนี่ยมาที่ห้องการเงินเนี่ยมาชิดกับพี่เหมียวเนี่ยมาไหมเขาบอกมาแล้วที่ห้องไอซียูเขาก็ไปนะแล้วทีนี้เขาก็ไปนี่มีคนหนึ่งหัวหน้าของเขาที่ห้องไอซียูเนี่ยก็เลยถามบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนาะถามว่าสองคนระหว่างพี่เหมียวกับอีกคนชื่อพี่เอ่ยชื่อได้ไหมคะพี่หนุ่ยก็แล้วกันเน า ะพี่หนุ่ยหัวหน้าไอซียูเนี่ยบอกว่าเนี่ยระหว่างสองคนเนี่ยกลัวใครเขาบอกว่าเขากลัวพี่หนุ่ย ทำไมฮะ เพราะพี่หนุ่ยค่อนข้างที่จะน่าจะแบบอย่างว่าเนาะใช่ ICU เนี่ยคือเสี้ยววินาทีมันพลาดไม่ได้แต่ของพี่เหมียวเนี่ยอย่างถ้าเข้ามาฝึกงานพี่เหมียวก็เรื่องการเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่แต่ทีนี้เราก็ต้องให้เขาฝึกคือเรื่องการเงินเนี่ยมันถามมันยากไหมถ้าเรารู้ว่าอุ้ยแบบอย่างยาชื่อยาเนาะยาฉีดยากินเนี่ยเราต้องจำให้แม่นว่าเม็ดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คิดเงินมันจะได้ถูกไหมนี่ค่อนข้างว่าถ้าเปรียบเทียบก็เลยถามเนาะว่า ขากลัวใครเขาก็กลัวพี่หนุ่ยเขาเลยเออบทสรุปก็คือจบว่าโอ้เขายังอยู่เนี่ยคืออย่างว่าเนาะการที่เขาเพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วกำลังทำงาน ก็ยังมีไฟอยู ่ แต่ก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยก่อนวัย ใช่น่าเสียดายแล้วก็ถ้าอย่างเช่นว่าถ้าเขายังได้ทำงานก็คืออนาคตอะไรเนี่ยคือเขาสนใจใส่ใจเรื่องงานดีมากน่าเสียดายน้องอะค่ะน้องเขานะคะ อ ่ าฮะอันนี้ผมถามคุณแม่นิดนึงฮะหลังจากที่เหตุการณ์ที่ว่าคนนั้นคนนี้เจอกันแบบทั้งเกือบโรงพยาบาลเกือบทั้งแผนกเลยเนี่ยน้องเขาออกมาให้พบให้เจอเนี่ยอีกนานไหมฮะกว่าน้องเขาจะไปอ่ะ ก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนเราก็คุ้นชินมั้งฮะเพราะว่าบางครั้งก็มีคนไข้ที่ผูกพันที่ว่านอนโรงพยาบาลนานนะคะแล้วก็บางทีไปนะคะไปเสร็จก็บางทีกลางคืนอย่างสมมติว่าจะเจอหลอนนี่ส่วนมากก็จะเป็นเวรดึกอะนะหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยบางทีเดินผ่านเนี่ยเขาจะเรียกเลยหมอหมอเพราะว่าเป็นพยาบาลเป็นหมอก็จะเรียกหมอนะหมอหมอแล้วบางคนเนี่ยก็จะแบบรู้ฟังอ้าวเสียงของคนนี้นี่อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะ หรอฮะ ค่ะ ก็คืออยู่นานจนเล่นกันว่าคุณแม่แล้วก็เจ้าที่ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งทุกคนชินไปเลย ชินไปเลยค่ะชิน แล้วทางโรงพยาบาลมีการทำมงทำบุญอะไรให้กับเขา ไหม คร ับ ไม่มีอ่ะนะเพราะว่าโรงพยาบาลที่คุณแม่ถ้าพูดไปแล้วอ่ะนะเป็นโรงพยาบาลของคริสเตียนนะคะ อ๋อ ค่ะ ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมแม ่อ๋อไม่มีละค่ะ ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะฮะ ค่ะ ตัวเราทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นอะไร เปลี่ยน ยับได้ไห มเลิกกิจการไปแล้ว เลิกกิจการไปแล้วโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณแม่เนี่ยพบเจอมานะครับสม ั ยที่ยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ทุกวันนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะก็โอ้โหสนุกตื่นเต้นมากเลยนะครับนี่เป็นแค่ประสบการณ์บางส่วนเท่านั้นนะครับที่คุณแม่เนี่ยมาถ่ายทอดให้เราฟังนะครับเห็นคุณแม่บอกว่ายังมีอีกเยอะ มี อีกเยอะแยะมากมาย โรงพยาบาลอีกที่โรงพยาบาลอีกแห่งนึงเหมือนกันนะค ะ ซึ่งก็จะเป็นเนี้ยก็จะมีเรื่องคือรู้สึกมันจะเกิดเหตุการณ์ในช่วงใกล้ๆกัน ใกล้ๆกัน หลังจากนั้นก็ เอางี้ว่าคุณแม ่คะ เดี๋ยวเรื่องอีกโรงพยาบาลเนี่ยเราอุบไ ว้ก่อนอ๋อไม่ค่ะคือ เราอุบไว้ก่อนดีไหมฮะเดี๋ยวไว้โอกาสครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้คุณแม่เนี่ยย้อนกลับมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราเนี่ยได้ฟังกัน อ๋ออันนี้คือมันต่อนิดเดียวค่ะมันช่วงต่อนั่นคือเรื่องพอดีเขาก็เล่ากันอย่างของเรามีคือทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันมีนะคะ อีก โรงพยาบาลที่แม่ว่านะคือคงจำได้ว่ามีข่าวใหญ่โตมากนะครับก็คือเรื่องมีให้คุณแม่คุยต่อเลยได้ไหมเนี่ยค่ะคือมีคนไข้จากกรุงเทพ ครับ นี่เขาไปรู้สึกเขาจะไปอยู่ที่ ไหนครับ คือหมายว่าไปเที่ยวไปอะไรแล้วอาจจะป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับมาเงี้ยก็คือทางโรงพยาบาลก็จัดรถมาส่งไง จัดรถ พยาบาลจัดรถโรงพยาบาลมาส่งแล้วก็มีทั้งพยาบาลผู้ช่วยทั้งอะไรทั้งทีมอ่ะนะแล้วปรากฏว่ามาไม่ถึงค่ะรถมาประสบอุบัติเหตุกลางทางแม่จำไม่ได้ว่าแถวไหนอ่ะนะ ค ือเสียชีวิตหมดทั้งคันทั้งคันปุ๊บเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้มันไล่ๆกันก็คือโรงพยาบาลหรือคนไข้ละหรือพนักงานด้วยกันเนี่ยพวกเราก็จะโคกันนะปรากฏว่าอันนี้ก็เหมือนกันทางนู้นเขาก็คุยให้ฟังว่าพยาบาลหรือที่เนี่ยเขาทำงานก็อย่างเงี้ยคือทุกชั้นทุกแผนกเจอหมดเลย เจอผู้ที่เสียช ี ว ิ ต ใช ่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแต่ต ่ างแค่โรงพยาบาล ใช่ต่างโรงพยาบาล เสียดายนะแม่ถ้ามันมีเวลามากกว่านี้นะครับให้คุณแม่เล่าเรื่องนี้จนจบเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้คุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราให้คุณแม่เนี่ยหยอดจริงไว้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวทั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณแม่เนี่ยมีโอกาสโทรมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังเนี่ยคุณแม่คงจะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังกันแบบเต็มๆละกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวช็อคนี่ขอบคุณคุณแม่เมียวมากนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์สมัยครั้งที่ยังทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณแม่ครับ ขอบค ุณเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมกับช่วงเรื่องเล่าหลากหลายอาชีพนะครับกับผมเก่งเดี๋ยวช็อกก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาติดตามดูนะครับว่าผมจะไปเก็บเรื่องเล่าของอาชีพใดแล้วก็ท่านใดเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับเดี๋ยวตัดกลับไปฟังเรื่องราวสดๆกันที่สถานีกันต่อครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ สายที่รออยู่ตอนนี้เป็นสายของคุณดิสนะฮะผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของเขามาช่วยครับสวัสดีครับดิส สวัสดีครับพี่ นะครับ สวัสดีครับ พี่อ่านชื่อดิสถูกใช่ไหม ถูกครับเหมือนฮัสดิสอะไรเงี้ยพี ่อ๋อโอเคได้ครับดิสตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย สุวรรณภูมิพี่สุวรรณภูมิมารอลูกค้า คือดิสขับรถ ขับแท็กซี่ เหรอฮะ ครับผม แล้วลูกค้านี่คือกำลังลงเครื่องมาจากไหนเนี่ย ยังพี่ยังรอแบบรอคิวแบบ จ ากลูกค้าอะไรเงี้ย อ๋อเหรอคือเข้าไป ซึ่งมีเวลาคุยด้วย ได้เลยแล้ววันนี ้ คนรอคิวรถแท็กซี่พี่ๆเขารอกันอยู่เยอะไหม เยอะพี่ร้อยกว่าคันอ่ะ โอ้โหนะฮะแล้วเราอยู่คิวที่เท่าไหร่เนี่ย โอ้ตอนนี้น่าจะประมาณ80บางพี ่โอ้แต่80 กว่าแล้ว แต่ก็แป๊บเดียวนะ โอ้เช้าแหละพี่ เช้าเลยเหรอ เคร ื่อง ลงหมดแล้วใช่ฮะ เครื่องลงหมดแล้วอ่ะนะครับแล้วเนี่ยได้เงินค่ารถค่าอะไรพออย่างในคืนนี ้ก็พอแล้วพี่ผมไม่ยันเช้าแหละแล้วก็เดี๋ยวเช้าก็ถึงกลางคืนอย่างเงี้ยพี่ผมก็กลับบ้านนอนแล้วแต่วันนี้แบบฟังแต่ช็อคมาทุกวันเลยพี่จนแบบขับกลางคืนบ้างดีกว่าเหมือนสมัยก่อน ได้งั้นพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะ ไม่รบกวนเลยพี ่ได้เลยครับผมมาว่าหนึ่งเรื่องนี้ครับนะฮะเรื่องราวของชื่อวัดเราจะไม่พูดถึงกันครับผมเมื่อ1ปีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิ ผมได้ส่งผู้โดยสารแถวกิ่งแก้วพี ่ครับ แล้วทีนี้มีคนคนนึงที่เรียกผมมาแถวกิ่งแก้วนั่นแหละไปส่งที่วัดประมาณแถวสุตาการซึ่งผมได้รับเป็นผู้โดยสารคนนี้เป็นพระนะครับเขามาดูบริษัทเขาที่ทำเกี่ยวกับปิ้งเจ็ตอะไรประมาณนี ้ ซึ่งกับเวลาประมาณ 14:00 ซึ่งมาก่อนขับกลางคืนแต่ทีนี้ผมก็ไปส่งท่านแล้วท่านก็คุยกับผมปกติแหละจนใกล้ถึงวัด ครับ วัดนี้ประมาณทางเข้ามันมืดมากสุดยอดไปเลยนะครับแล้วทีนี้พระท่านก็มองหน้าผมแล้ว uh-huh. ผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วเพราะผมทำงานโปรลิงตึงมาเกือบ7 ปีอะพี่ตั้งแต่วัยรุ่นเลย ครับ ตั้งแต่เด็กๆเลยผมก็มองท่านว่ามองหน้าท่านแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าโยมกลัวใช่ไห ม อ๋อผมไม่กลัวครับหลวงพี ่ ผมก็บอกอย่างนี้ไปทีเนี้ยหลวงพี่ก็บอกว่ามากี่ตนรู้ไหมไม่เกิน2 วิครับคุณพี ่ รถหนักคือเลยจากรถปกติธรรมดาเนี่ยผ่านลูกระนาดอ่ะไม่เคยดังตอนนั้นน่ะดังครึก คือเหมือนกับท้องรถไปคูดกับถนนเลย ใช่ไม่ท้องรถไปคูดกับล้อฮะใช่ฮะหลวงพี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวอาตมาจัดการเองผมก็บอกอาตมาพี่หลวงพี่จัดการเลย ครับ หลวงพี่สวดจนถึงกุฏิวัดท่านอ่ะไม่ไปพี ่เดี๋ยวนะสวดมนต์ไล่ผีบนรถเราเนี่ยนะ บนรถผมเนี่ยแหละหลวงพี่นั่งหน้าเลยนะ ครับ สวดมนต์ไล ่ ไม่ไปหลวงพี่บอกโยมจะเอาไงดี ครับ ผมเลยบอกว่าหลวงพี่เดี๋ยวผมจัดการเองผมมีวิชาของผมอยู่แหละระดับหนึ่งแล้วแหละผมก็ส่งหลวงพี่เสร็จปุ๊บผมขับออกมาจะกลับบ้านซึ่งจังหวะที่ผมจะออกมาเนี่ย ครับ ผมได้บอกเลยถ้ามาดีมาช่วยหน่อยแต่ถ้ามาไม่ดีนะไปเลยไปไกล ครับ เดี๋ยวจะไม่ได้ผลไม่ได้เกิดพี่ไม่เคย2 วิถึง 3 วิอ่ะรถเบาหย่องเลยพี ่ ผ่านลูกระนาดขับปกติเลยซึ่งผมหันมามองกระจกหลังทีหนึ่งเจอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งข้างกลางกลางเลยนะกลางแล้วแบบมีหน้าตาที่สวยมากพออ่ะหลังจากนั้นมาผมก็ออกถนนเมนหลักซึ่งผมทำงานปอยตึงด้วยผมก็เออมีกระเป๋าพยาบาลมีไฟไซเรนอยู ่ ซึ่งเจออุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ล้ ม คนเมาเนี่ยแหละคุณพี่ผมก็ลงไปทำแผลเนาะ ครับ ไฟไซเรนก็วางไว้หลังรถแล้วก็เอากระเป๋าพยาบาลเนี่ยไปทำแผลซึ่งผมทำแผลได้ไม่เกิน30 วิมีรถคันนึงขับมาในเลนซ้ายซึ่งต้องเลนซ้ายขับมาด้วยความเร็วนะพี่ผมได้ยินเสียงปั้งสักพักรถอ่ะผมก็เดินผมก็วิ่งมาดูใช่ไหม ครับ รถเกือบชนนะพี ่เกือบชนรถ ใช่หักกันมิลเดียวเองพี่หักกันมิลเดียวเลยจะจุ่มปากอยู่แล้วอ่ะ โอ้โห ผมก็เฮ้ยเขามาช่วยนี่หว่าผมก็ทำแผลตามปกติแล้วพี ่ เร ีย กกู้ภัยมาช่วยอะไรอย่างนี ้ แล้วจากนั้นมาไม่เกิน2 วัน คุณ เก่งผมก็ได้ขับรถนี่แหละรับส่งผู้โดยสารที่สุวรรณภู ม ิแล้วจังหวัดนั้นเนี่ยผมก็ง่วงมากเลยโอ้ย2 แล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็กลับบ้านซึ่งถนนแถวบ้านผมเนี่ยหนองจอกนะ ครับโอ้โห ทางมืดมาก โอ้ ทางมืดมากซึ่งผมแบบง่วงนอนก็แบบขับปกติอะไรพี่แต่ทีนี้จนจะหลับแล้วจนจะหลับอะพี ่ มีผู้หญิงคนหนึ่งตบหน้าผมมาปั้งตบจากขวา ไปซ้ายนะพี ่ ต ั วผมตื่นแล้วผมก็เหวอแป๊บนึงพี่แล้วผมก็ได้ยินเสียงนะพี่กระซิบข้างหู ครับ มาช่วยแล้วนะเหวอเหวอแบบเหวอไปเลยพี่แบบทำอะไรไม่ถูกอะพี ่ครับ ปกติมีคนที่แบบเจ็บเคสศพคนตายอะไรเงี้ยพี ่ ไม่เคยกลัวอยู่แล้วพี่แล้วที่เนี้ยมาเจอแบบเนี้ยกระซิบข้างหูมาช่วยแล้วนะเบาๆเสียงผู้หญิง คร ับ โอ้โหผมนี่แบบทำบุญให้เขาเลยพี่ซึ่งผมไม่ได้ตะลามนะพี่ผมทำบุญให้เขาเลยที่แบบทำไม่เป็นนะพี่แล้วต้องถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงทำบุญยังไงวะทำบุญให้เขาหน่อยผู้หญิงที่นั่งหลังรถกูอะไรอย่างเงี้ย คร ับ ผมก็คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนได้ทำบุญตามปกติหลังนั้นมาไม่เจอเลยพี่เรื่องดีๆเกิด ขึ้นกับเราตลอดเวลา ใช ่ก็แปลกเหมือนกันเนาะ คร ับ นะฮะคือเนี่ยเดี๋ยวนะณนะตอนนั้นก่อนเลยนะเราย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก่อนนะครับ ครับ ก็คือขับรถไปส่งหลวงพ่อที่วัด หลวงพี่ ที่วัดนายยังอยู่นะฮะคืออยู่ดีๆหลวงพี่ก็พูดมาเลยว่ามีเยอะด้วย รู้ไหมกี่ตน เออ ผมยังไม่ทันได้ตอบเลย เออรถหนักเลยแล้วคือณตอนนั้นคือระหว่างที่ขับมาก็คือปกติหลวงพี่ไม่ได้มีการสนทนาอะไรกับเราเลยใช่ไหม ปกติสนทนากันที่ว่าเอ้ยทำไมหลวงพี่ถึงออกมาละบานนี้ครับหลวงพี่ท่านก็บอกว่าอ๋อพอดีมาดูบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยลูกน้องทำงานเละไปส่วนหนึ่งพี่เลยก็เลยมาดู อ๋อเขาพูดกันคือมาบวชไม่ได้คือบวชยาวก็คือเหมือนกับมาบวช ไม่ได้บวชยาวครับไม่ได้บวชยาว แต่ด้วยความที่แบบมันร้อนผ้าเหลืองร้อนเลยอ่ะคือถ้าบริษัทเจ๊งนี่ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็เลยต้องรีบไปดูนะครับกลับมาถึงหลวงพี่รู้สึกแบบนี้แล้วแบบ โอ้โหผมตกใจหลวงพี่หันมามองหน้าผมแล้วผมก็หันมามองหน้าหลวงพี่อ่ะ ณตอนนั้นด้วยตัวของดิสเองนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นคนพุทธนะฮะ ไม่ได้เป็นคนพุทธฮะ ความเชื่อของดิสก็คือเราจะรู้กันอยู่แล้วก็ถ้าเป็นทางฝั่งของดิสก็คือจะมียิน เขาจะเรียกยินกันฮะ ณตอนนั้นนะครับคือ ครับผม ใจแวบขึ้นมาทันที แวบขึ้นมาทันทีแบบที่หลังพี่ ขนา ดที่บอกกั้นกลางนะพี ่โอ้โหแล้วก็สวดจนกระทั่งไปถึงที่กุฏิหลวงพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเจ้าดวงวิญญาณต่างๆก็ยังคงอยู่บนรถเรา ใช่ครับ จนเรามาจนแบบเหมือนไม่ไหวแล้วก็เลยมีการพูดว่าอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่ต้องช่วยกันทำมาหากินแหละนั้นอารมณ์อย่างเงี้ยเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ ปกติเลยพี ่มีดวงวิญญาณผู้หญิงนั่งอยู่เบาะหลังเราตอนนั้นเห็นหน้าชัดไหม ชัดพี่คือชัดแบบว่าจะเป็นนะพี ่หรอนะความชัดที่ว่านี่คือไงเขาผมสั้นผมยาวอายุ ผมยาวเป็นผู้หญิงที่ดีมากพี ่คือหน้าตาดีเลย ใช่ฮะหน้าตาดีเลยผมยาวสวยแบบคือสวยอะพี่แล้วผมก็หันไปมองอีกทีนึงถ่ายไปเลยจนมาเจอเคสแต่รถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มเนี่ยพี่เป็นคนเมาเนี่ยผมก็จอดช่วยอ่ะพี่เชื่อไหมว่าอยู่ดีๆรถจะมายางแตกแบบสองล้อภายในแบบตัดเดียวแล้วมันจะชนรถผมอ่ะนั่นแหละคือความที่แบบเข้ามาช่วยเราอะไรเงี้ย โอ้ ดีจังเลย นะฮะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแล้วดีนะฮะก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนสร้างความความกลัวอะไรให้กับเราหลังจากที่ทำบุญให้นะครับก็ดีขึ้นมาโดยตลอด ดีขึ้นตลอดปีจนมาเจอปีนี้แหละพี่แบบเริ่มแย่แล้ว ยังไงครับปีนี้มันเริ่มแย่ยังไงครับ ปีนี้มันเริ่มแย่หมายความว่าผมเนี่ยไปส่งพี่สาวคนหนึ่งแถวย่านหนองจอก ครับ แล้วทีเนี้ยมันเขาเรียกว่ายินแล้วกันพี่ผมผ่านทางนาเลยมีตัดหน้าประมาณ10กว่าต้นนะพี่ผมเห็นเลยนะ ครับ แล้วพี่สาวอ่ะเป็นคนที่เห็นเหมือนกันเขาบอกดิฟไม่จอดรถเหร อ จอดทำไมจอดผมก็เข้ามา ครับ ผมพูดอย่างเงี้ยนะผมก็เลยไปส่งพี่สาวเป็นพี่แบบลูกพี่ลูกน้องกันส่งเสร็จปุ๊บขากลับไม่มีตอนนี้แบบเริ่มแล้วก็ก่อนหน้านี้ประมาณ3-4เดือนผมก็โดนรถชนอะไรเงี้ยพี ่หรอมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตพอดีเน า ะ ใช่จังหวะชีวิตพี ่ มันเอาง่ายๆพี่ผมมองเนี่ยขับรถปกติใช่ไหมมันเป็นสามแยกกับถุงวิทย ์ครับ ผมเลี้ยวขวาเนี่ยปกติเลี้ยวอยู่แล้วพี ่ แล้วที่เนี้ยเป็นแยกที่ไม่มีไฟแดง ครับ ผมก็เลี้ยวขวาหันมองขวาแล้วพี่ไม่มีรถพ อ เวลาเลี้ยวนั่นแหละพี่มอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้ปั้งโอ้โหประตูสองประตูเลยพี ่หรอ ใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวก็เริ่มทำบุญแล้วพี ่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเริ่มทำบุญใหม่แล้ว เออถ้าทำบุญแล้วยังไม่ดีขึ้นโทรมาหาพี่หน่อยนะนะ คร ับ พี่จะได้เปิดโปรเจกต์อีกอย่างนึงลองนั่งดูกันนะ ครับ แท็กซี่ผีไฟที่สองเราจะไปกับน้องดิสกันบ้าง อ่า าได้พี่ ได้ไหมดีไหมดีไหม ผมระบบขับกลางคืนอ่ะไปกับผมได้เลย ได้ได้เดี๋ยวลองคุยกันดูเดี๋ยวให้จบโปรเจกต์แรกของพี่ยมก่อนนะครับเดี๋ยวคันต่อไปพี่จะ ผมฟังอยู่พี ่ ฟังอยู่ สนใจไหมชอบไหมชอบไหม สนใจอยู่พี่สนใจอยู ่ได้ได้ แล้วผม ตัวโดยส่วนตัวของ ฝั่งหลัง ดิสเองเวลาขับไปเส้นไหนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเส้นนี้มันดูน่ากลัวผิดปกติบ้างปะ น่ากลัวพี ่อืม แถวสัปปะรีพี่สัปปะรีเวอร ์โอ้เส้นนั้นพี่ไปบ่อยนะ ไปบ่อยใช่ไหมพ ี่ไปบ่อยเพราะว่าพี่ไปตีกอล์ฟตรงแถวนั้นบ่อยนะเวลาเลิกบางทีเนี่ยตีเสร็จประมาณสักห้าหกโมงร่างกินข้าวกว่าจะอาบน้ำกว่าจะอะไรเสร็จออกมาสองทุ่ม คร ับ แล้วออกเส้นด้านหลังอะมืดมืดน่ากลัวน่ากลัว มืดเกินพ ี่นะฮะ คร ับ ผม ได้ครับดิสนะเดี๋ยวพี่จะมาร์คเรื่องของดิสไว้ก่อนนะฮะนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราว่างกันจูนกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรานัดแนะกันได้นะครับ ได้ เลยขอบพระคุณมากดิสสำหรับเรื่องนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยให้ได้ผู้โดยสารแปลว่าไปส่งไกลๆเลยนะจะได้สตูสตางค์เยอะๆ พัทยาแ ค่ ดีพี่ พัทยาเลยเหรอโอ้งั้นถ้าจะไปพัทยาต้องนอนพักก่อนนะตอนนี ้ผมนอนอยู่แล้วพี่ผมมารอลูกค้านอนอยู่แล้วพี ่ได้เลยครับเนี่ยขอบพระคุณดิสมากนะขอให้ได้ตังค์เยอะนะ ครับ ผมสวัสดีครับพี่สุพจน์เนี่ยวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไป36ปีคุณผู้ฟังหลายคนยังไม่เกิดเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นในวัดเหมือนกันนะแต่คราวนี้เนี่ยไปกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับนะพี่สุพจน์ให้ชื่อเรื่องนี้ว่าคืนสวยของเพื่อนครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ สวัสดีคร ับ สบายดีนะครับพี ่ก็สบายดีฮะห้องม ื ด อะไรนะฮะ ห้องมืด ห้องทำไมพี ่เอากับคุณอยากให้เงียบๆไง ปิดไฟบิ้วบรรยากาศตัวเองอยู ่ครับ นะฮะพี่สุพจน์วันนั้นเล่าพี่ป๋องสนุกมากจำได้ใช่ไหม ได้ฮะได้คร ับ โอ้โหเป็นกระแสเป็นท็อปเหลือเท้ามากสนุกจริงๆนะคืนนี้พี่สุพจน์เรื่องนี้ย้อนกลับไปนานมากนะ30กว่าปีจะ40ปีละยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดี จำได้แม่นเลยเพราะผมอยู่ในเหตุการณ ์เรื่องเป็นไงไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิพี ่เรื่องมันเกิดขึ้นกับเพื่อนผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สยองพอสมควรติดตลกด้วย หรอออยากฟังอยากฟังเล่าให้ฟังหน่อยครับ เอาเลยนะ เอาเลยครับพี ่คือว่าพวกผมเป็นเด็กวัด ครับ วัดผมก็เป็นวัดที่แบบว่าพอประมาณน่ะแต่ว่าศาลาเนี่ยใหญ่มากศาลาใหญ่มากพวกเด็กวัดชุดผมก็มีอยู่สิบกว่าคน ครับ ทีนี้มันมีงานศพใช่ป่ะงานศพเนี่ยเด็กวัดอ่ะก็ต้องการที่จะแบบไปหารายได้อ่ะเขาไปใช้ซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะได้ตังค์อะไรเงี้ย ครับ ขึ้นไปบนศาลาเขาก็พระก็สวดอภิธรรมใช่ป่ะสวดอภิธรรมเป็นงานศพใหญ่ไว้ง่ายแขกบนงานศพอ่ะมี50-60คนน่ะสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณลองคิดเอางานศพใหญ่ขนาดเนี้ย 50-60 คนมันไม่ใช่น้อย ครับ ก็ขึ้นไปบนศาลากันพวกผมเด็กวัดแต่วันนั้นมีทั้งหมด7คนขึ้นไปพระสวดอภิธรรมก็หลายชุดอ่ะ ครับ เพื่อนผมเนี่ยไอ้คนที่มีที่เกิดเหตุเนี่ยคือชื่อไอ้แหลมไอ้แหลมเนี่ยมันพาสวยไปทำเสร็จมันก็กินพวกน้ำส้มเบปซี่โซดาไอ้เบปซี่สไปอะไรเงี้ยกินทุกชุดแต่ไว้ง่าย ก็ดื่มน้ำมะลมไปว่างั้นแหละ น้ำ ม ะล ม น้ำมะลม ครับ พอพาสวยไปทำเสร็จปุ๊บงานศพพี่ก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าก็ต้องมีการละเล่นเขาก็เล่นไพ่เล่นการอะไรกันอะไรกันตามปกติเล่นไฮโลเล่นอะไรเงี้ย ครับ ด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันสี่ทุ่มกว่าแล้วเกือบห้าทุ่มแล้วไอ้แหลมมันกินน้ำส้มไปเยอะมันก็ลงศาลาไปฉี่เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่นอกศาลาต้องลงศาลาไปแล้วก็ไปฉี่มันก็เดินไปฉี่แหละกินเยอะมันก็ฉี่หลายรอบใช่ไหม ครับ พอฉี่หลายรอบปุ๊บสี่ห้ารอบมันไปฉี่สี่ห้ารอบมันขี้เกียจลงไปฉี่ข้างล่างพอมันลงบันไดไปท้ายศาลามันก็เลี้ยวซ้ายฉี่ต้องหัวบันไดไว้ง่ายบนศาลาแล้วมันฉี่ลงไปอ่ะมันก็ไปโดนเสาศาลาวัดผมเนี่ยมันใหญ่เท่ากับคนโอบอ่ะเพราะมันเป็นเสาไม้สมัยก่อน ม ี40 50ต้นมันไปฉี่โดนเสาศาลาไง ครับ ตอนมันฉี่อยู่อ่ะ มันเห็นคนโผล่หน้ามามองมันเป็นผู้ชายหน้าตาเขียวคล้ำตาแดงๆแต่ด้วยฟันเป็นเด็กวัดไอ้เรื่องผีอะไรพวกผมไม่ค่อยกลัวกันอยู่แล้วเมื่อไหร่ก่อนเด็กวัดไม่ค่อยกลัวผี ครับ ก็กลับเข้าไปในศาลาก็ไปดูเขาเล่นไพ่ไฮโลทีนี้มันดูเขาเล่นไฮโลเนี่ยมันเบื่อมันก็ไปดูเขาเล่นไพ่ไอ้เจ้ามือเล่นป๊อกแดงใช่ป่ะมันก็ดูแล้วเจ้ามือเขาก็ดื่มกันแล้วเขาก็เมาอยู่แล้วแล้วเขาก็เสียไงเจ้ามือ ครับ ที่เจ้ามือลุ้นไพ่เขาลุ้นอะไรเขาลุ้นไพ่เขาก็ร้องไงวะถือ8เนี่ยเขาจะลุ้นเอาเอเขาก็ร้องแหลมไอ้แหลมมันดูมันไปดูเขาลุ้นไพ่อยู่ข้างหลังมันก็ร้องฮะ นึกว่าเรียก ลิงก็เรียกมันแล้วเขาก็บอกแหลม มันก็ฮ่าอยู่งั้นแหละไอ้ชมือก็แบบลุ้นไปไม่ติดสองโมโหไงเขาก็ลุกตบเตะมันเออเขาบอกมึงจะร้องทำไมกูเรียกไพ่ไม่ได้เรียกมึง ครับ ไอ้แหลมบอกอ้าวคิดว่าเรียกผมชื่อแหลมคิดว่าเรียกชื่อผมไปซื้อของเขาบอกไม่ใช่เขาตบเตะมันเจ้าภาพเขาบอกโอ้ยไปทำมันเป็นเด็กวัดอย่างนี้เขาก็บอกว่าเองไปนอนหน้าอะไรเงี้ยเขาให้ตังค์ผมก็พามันไปนอนแต่ด้วยที่ว่ามันกลัวพวกผมล้อ ครับ มันก็หยิบหมอนไปนอนบนอีกฝั่งนึงของศาลามันจะมีไอ้เตียงรดน้ำศพที่รู้จักป่ะ ครับ เตียงเป็นเตียงโต๊ะรดน้ำศพอ่ะซึ่งใครนอนไม่ได้นั่งก็ไม่ได ้ เขาทำด้วยฝาโลง2แผ่นประกบกันแล้วมันเป็นเตียงรถสำน้ำศพทุกคนรู้ดีพวกผมเป็นเด็กวัดแต่ผมรู้ดีว่าเตียงเนี้ยมันเฮี้ยนมาก ครับ ไอ้แหลมมันหยิบหมอนมันไปนอนนั่นผ่านไปประมาณแล้วเที่ยงคืนกว่าที่คิดว่าคนบนศาลาศพอ่ะอยู่ๆไอ้แหลมมันตะโกนร้องขึ้นมาว่าผีหลอกอ่ะ จริงเหรอ เออวิคิดศาลาใหญ่ๆคนเต็มศาลา ครับ แล้วมันคนเดียวแหกปากร้องว่าผีออกผีออกคนเล่นไพ่เล่นไฮโลกันทั้งหลายวงเขาก็หันไปมองมันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่เห็นผีนะแต่มันตะโกนคนเดียวแล้วคนมันนอนหงายอยู่ๆขามันยกขึ้นมาข้างหนึ่งข้างขวาแล้วมันโดนลากอะพี่มันลากมันโดนมันเหมือนคนโดนลากลงจากเตียงโต๊ะนั้น อ ะแล้วก็ลากมันไปเป็นสิบสิบวาเลยจากหัวศาลาไปท้ายศาลา หูย เออมันก็กางแขนเอามือลูดกับพื้นไม้อะพื้นไม้พรมไม้ เหมือนจะขืนตัวไม่ให้ถูกลากต่อไป เออไม่ฝืนตัวให้ถูกลากเพราะมันศาลาผมเป็นศาลาไม้ไงคนเขาก็ตกใจเขาก็มองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราอะที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ลักษณะมันถูกลากแล้วพอไปถึงสุดศาลาใช่ป่ะมันก็หมุนเขาลากมันหมุนอ่ะไว้ง่ายเหมือนคนลากหมุนคนน่ะ ครับ แล้วมันก็พลิกตัวตะแคงเหมือนหมาสี่ขาแล้วขามันก็ยังแยงอยู่แล้วมันก็ตะเกียกตะกายไปข้างหน้าแต่เขาลากมันเหมือนมีคนลากมันกลับไปที่เตียงมันก็ร้องช่วยผมด้วยชมด้วยผีหลอกแต่ทุกคนมองไม่เห็นแสงไฟสว่างโล่งอ่ะ ครับ ทุกคนมองไม่เห็นพวกผมนอนอยู่บนอาสนะที่พระสวดอภิธรรมนี่ว่าผมเห็นมันเป็นเพื่อนไงก็วิ่งเข้าไปจับมันไปใกล้จะถึงเตียงที่มันนอนแล้วถามไอ้แหลมมึงเป็นไรวะมันบอกผีหลอกผีจับขามันผีจับขามันคนอยู่ในงานศพทุกคนก็งงอ่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นอยู่ว่ามันโดนลากไปลากมา คร ับใช่ป่ะศาลามันใหญ ่ ทีนี้เจ้าภาพเขาก็แบบมันหยุดแล้วไงปล่อยขามันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกมันเป็นอะไรวะมันจะว่าเรามือมันก็ไม่ใช่ไ อ ้นี่มันคนโดนลากคนลักษณะโดนลากพี่ต้องรู้ใช่ไหม นึกออก เออที่เขาบอกมันบอกว่าผีลากขามันจับขามันอยู่งี้ไอ้ผมก็ยังงงอยู่เขาก็บอกว่าเอามันไปนอนนะครับไปนอน ครับ คิดว่าเรื่องมันจะจบอยู่แค่นั้นพี ่ ที่ผมก็เอามันมานอนใกล้พระ ครับ ใกล้พระที่บนศาลาที่ต้องมีพระพุทธรูปอยู่ใช่ป่ะองค์ใหญ ่ครับ ไอ้ฝั่งซ้ายมันน่ะมีคนนอนอยู่3คนก็คือเพื่อนกันฝั่งขวามี3คนประมาณ 2:00 กว่ามั้งแต่ไอ้คนเล่นเค้าก็สังเกตเลเหมือนกันว่าไอ้นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกวะพี่ประมาณ 2:00 กว่าไอ้3คนที่นอนอยู่ฝั่งซ้ายมันน่ะ ครับ ม มันฝันกันหมดเลยเหมือนกันเด้เลยแต่ความฝันนี่ผมยังไม่ได้เล่าผมยังไม่เล่ามันลุกไปเข้าห้องน้ำกันหมดเลยแล้วมันก็เดินกลับมาแต่มันไม่นอนฝั่งซ้ายเลยมันกลับมานอนใกล้ผมทะลุกัน3คนทีนี้เหลือไอ้แหลมมันนอนริมซ้ายสุดซึ่งผมก็มองอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันไปนอนอยู่ริมซ้ายสุด คร ับ พอสักพักวัดน่ะมันก็ต้องมีแมวเยอะใช่ป่ะผมยังไม่นอนเนี่ยผมตื่นมาแล้วผมไม่นอนเนี่ยแมวอ่ะพี่คิดเอาเป็นสิบตัวเลยค่อยๆเดินมา 2-3 ตัวเดินมามาอยู่ตรงหัวไอ้แหลมตัว 2-3 ตัวแล้วอยู่ท้ายตีนมัน 2-3 ตัวแล้วก็มาอยู่ข้างซ้ายข้างขวามันน่ะล้อมมันน่ะไว้ง่ายล้อมไอ้แหลมอ่ะ ครับ ที่แมวพี่คิดเอาอยู่ๆมันถ้ามันจะกัดกันเนี่ยมันจะต้องขู่ต้องร้อง ใช่ใช่ใช่ไหม สัญชาตญาณแมวจะตีกันแต่มันไม่ได้ร้องเลยสักคำเลยนะมันมาล้อมตัวไอ้แหลม อยู่ๆมันโดดกัดกันบนตัวไอ้แหลมอ่ะแมวเป็นสิบตัวแล้วพี่คิดเอาเวลาแมวกัดกันจะดังแค ่ ไหนเล่นไฮโลเล่นไปเขาก็ตกใจดิเขาก็หันมาดูไอ้แหลมก็ร้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมึงร้องเสียงดังมากบนศาลางานศพมึงก็ต้องเมียงว่าแหละ คร ับ อะไรเลยเนี่ยอะไรมึงก็ร้องเอะอะวอยวายใช่ป่ะแต่แมวมันก็เต็มตัวมันเลยอ่ะทีนี้แมวมันก็ต่างคนต่างไปอ่ะไอ้เจ้าภาพงานศพเขาก็เดินมาหาพวกผมใช่ป่ะเขาถามว่าเฮ้ยมันอะไรกันนักหนาเนี่ยทีนี้บอกเขาก็เลยบอกว่าพวกเองอ่ะบอกเอาไอ้แหลมเนี่ยกลับไปนอนกุฏิซะ ครับ นอนที่นี่ไม่ได้แล้วดูท่าทางมันมีอะไรเป็นเพี้ยนใช่ป่ะผมก็เลยเขาให้ตังมา200ให้ผมมาพาไอ้แหลมไปนอนที่กุฏิ โอ้โหเยอะมากเลยนะเยอะ มากเลยให้ไปแบ่งกัน ครับ ผมก็พาไอ้แหลมไปนอนที่กุฏิผมก็เลยถามว่าไอ้แหลมมึงทำอะไรไม่ดีป่ะเนี่ยมึงก็รู้อยู่ว่าบนศาลาเนี่ยบนเตียงรดน้ำศพเนี่ยมันนอนไม่ได ้ครับ ที่อยู่มึงก็รู้อยู่แล้วมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพระสวดทำเสร็จอ่ะมันก็กินน้ำส้มไปเยอะแล้วพอมันไปฉี่หลายเที่ยวมันขี้เกียจลงไปฉี ่ มันก็มาฉี่ตรงหัวกระชานเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันฉี่ลงไปที่เสา ครับ มันไปเห็นคนโผล่หน้าขึ้นมาตัวเขียว ๆ แล้วบอกเหรอแล้วมันจำได้ป่ะไอ้คนนั้นน่ะที่มันลากขากูบนศาลามันจำได้ไหม ครับ ไอ้คนบนศาลาทั้งหมดอะมองไม่เห็นแต่มันอะเห็นคนเดียวมันได้ยินว่าไอ้ตอนที่มันนอนอยู่บนเตียงอะมันได้ยินว่าไงวะ ครับ อ๋อนอนอยู่นี่เองเหรอ จริงเหรอพูดกับพี่แหลมอย่างเงี้ยนะ เออพูดกับแหลมอย่างงี้เลย เ ออบอกคือว่าเขาตามมาเล่นมันอะเขาบอกอ๋อมึงนอนอยู่นี่เองเหร อ ก็มันไปฉี่ใส่เสาศาลามันเป็นเสาไม้ที่คนโอบก็ไม่มิดมันมีตั้ง40 50ต้นเป็นศาลายกไม้สูงไง ครับ เออเขาก็เลยลากขามันคนบนศาลานี่เห็นกันหมดเลยคือทุกคนเห็นหมดอ่ะ ครับ เออเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เอ๊ะทีนี้มาไอ้3คนที่มันนอนข้างไอ้แหลมที่ผมบอกว่าทำไมพวกมันไม่นอนตรงนั้น ครับ มันฝันเหมือนกันหมดเลย ฝันว่าม ีคนน่ะตัวเขียวเลยบอกให้ไอ้บอกให้มัน3คนน่ะให้ย้ายไปนอนที่อื่นมันจะแกล้งไอ้แหลมก็เพื่อนผมก็มีไอ้คนที่นอนฝั่งฝาก็มีไอ้อะไรนะไอ้ออสแล้วก็ไอ้ฉิมแล้วก็ไอ้เหน่ง3คนที่มันข้ามไปฝั่งนั้นมาเล่าให้ผมฟังว่าว่ามีผีเข้าฝันมาแล้วก็บอกว่ามันจะมาแกล้งไอ้แหลมที่หลวงพ่อก็บอกมันเรื่องมันดังอ่ะ มัน ดังก็ถามหลวงพ่อก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นไอ้แหลมก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะไปฉี่ใส่เสาอย่างนี้หลวงพ่อบอกโอ้โหไม่ทำอย่างนั้นได้ไงแต่แหลมก็ตายนะตอนหลังนะ เสียชีวิตเหรอ ตายครับ เสียชีวิต เพราะว่าหลวงพ่อบอกมันว่าให้มันอะไปล้างเสาแล้วไปจุดธูปขอเข้ามาเขาซะ ด้วย ที่เป็นเด็กวัดพวกผมมันไม่ค่อยกลัวผีอยู่แล้วไง ก็เลยเจ้าแหลมก็ไม่ได้ไปทำตามที่หลวงพ่อว่าเอาทำด้วยเหรอ มันก็ไปล้างเสาเนี่ยแหละเอาน้ำไปล้างเสาไปจุดธูปไหว้ขอเข้ามาเนี่ยพอตกเย็นใช่ป่ะ ครับ พระเนี่ยต้องทำวัดห้าโมงเนี่ยพระต้องทำวัดซึ่งในโบสถ์วัดผมเนี่ยมันจะมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ในโบสถ์ที่ต้องมีการสวดพานยัดสวดอะไรกันอยู่แล้วในโบสถ ์ครับ ไอ้แหละมันไปเอาน้ำมนต์ในวัดมาในโบสถ์มาเอาไปลาดเสาล้างไปแล้วตอนเช้าล้างไปแล้วตอนเย็น อ ่ะมันไปเอาน้ำมนต์อ่ะไปลาดเสาทีนี้ลาดเสาปุ๊บผีที่วัดอ่ะว่าไงเจ้าที่ที่วัดอ่ะ คร ับ เขาก็บอกเขาก็มาเข้าฝันหลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่าคนเนี้ยจะเอาไปเป็นลูกน้องจะเอาไปเป็นลูกน้องนะ อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้หลวงพ่อก็ขอบิณฑบาตใช่ป่ะ ครับ หลวงพ่อเล่าให้พวกผมฟังกันทั้งหมดเลยนะทีนี้เขาไม่ยอมไงเขาจะเอาเขาโมโหเอาน้ำมนต์ไปราดเขามันร้อนไงน้ำมนต์ในโบสถ์แล้วพี่เขาสวดมากันเป็นสิบปีน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์ในโบสถ์ผมไม่ได้เอากันง่ายๆนอกจากคนพระเพิ่มมีการทำบุญทำกุศลใหญ่หรืออะไรใหญ่ถึงจะตักไปตามที่ตักไปไอ้แหลมเอาไปลาดเสาเขาก็เลยมาเข้าฝันหลวงพ่อเขาก็บอกให้ไอ้แหลมเนี่ยบวชหรือไม่ก็อยู่ในโบสถ์7วันไอ้แหลมไม่เชื่อหลังวัดผมเนี่ยมันจะมีคลองน้ำอยู่มีสระน้ำอยู ่ครับ ไอ้แหลมมันก็ไปเล่นน้ำกับพวกผมพี่ใช่ไหมพวกผมเล่นน้ำกันสระเนี้ยเล่นกันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว คร ับไอ้แหลมมันร้องตะโกนมีคนดึงขามันมีคนดึงขามันช่วยมันด้วยแต่มันก็หุดจมโตเพราะมันว่ายน้ำเก่งแต่เราก็เข้าไปช่วยกันทุกคนเนี ่ ยแต่มันก็จมน้ำได้พี่เต๋อ โอ้แปลก จมน้ำจนตายเลยนี่หลวงพ่อเลยเตือนพวกผมว่าอย่าไปล้อเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็รู้อยู่ว่าบนศาลาเนี่ยผีดุแค่ไหน ครับนะฮะโอ้โหนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะพี่สุพจน์นะที่ไปเจอมา ขออภัย ก็ผมโตมากับวัดเนี่ยแล้วถ้าใครที่อยู่รุ่นเดียวกับผมเน ี่ ยเพื่อนผมที่มีอยู่ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะแต่ก็ตายไปเยอะเพราะผมรู้ว่าเพื่อนผมตายไปกี่คนถ้ายังมีชีวิตอยู่ที่ค้างอยู่เขาก็คงจะเข้าใจว่าเพราะทุกคนก็อยู่ในเหตุการณ ์ ทั้งคนที่อยู่ในงานศพ ครับนะฮะทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่เจอมาแล้วพี่สุพจน์นะฮะ ครับ โอ้มากี่ทีก็สนุกตลอดเลยนะฮะสนุกจริงๆเลยพี่ผมเพลินมากในกับการฟังพี่สุพจน์เล่าเรื่องเนี่ย อันนี้ผมเล่าในความซวยของเพื่อนนะวันหน้าผมจะเล่าความซวยของผมให้ฟัง ได้นะฮะวันไหนว่างพี่สุพจน์โทรมา แล้วกันยอกกว่านี ่ เฮ้ ยยอ กเองเลยเจอเอง ได้เลยครับพี่สุพจน์ไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างโทรมาบอกกันนะ ครับ ได้เลยครับผมขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ